الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرازع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مذل مبين قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب التور نارا قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أيام يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسي فأخاف أن يقتلون وأخي هارون وأفصح مني لسانا فارسيا هما يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد غزدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. مقصد سورۃ القصص, سورۃ القصص مکی سورۃ ہے, نزولن یو کم پازوس 49 نمبر سورۃ نمبر پسی نازل شو دے اور ترتیباً اتشتم نمبر دے 28 نمبر سورۃ نمبر پسی ربط سورۃ مخ کی طرح مخ سورۃ کے نمبر 92 کے ہوئے شوان اتل القرآن ماتا حکم چھے چھ قرآن دول علم ندی سورۃ کے تصدی ہوا جو قرآن لولی تکلیفوں برا دی اڑ متانگو پو آکے دو موسیٰ علیہ السلام چڑ متانگو دیو جور پسی راڑا یا دویاں وجہ مکہ سورت کے ذکر کر اچھے سلاماتیا انبیاء علماء ورکڑی دا اندل توائی چھے امتون لما ورکڑی دا بچاو دور کو امتون لما دیو جور پسی راڑا یا بلا وجہ مکہ سورت کے نفی لنو غیبو شو پو دو دعا پیغماران پو آکے اترا دیر صورت کی آر نمبر 44 کے نبی دل میں غیب کئی نبی اسلام نے خاص کر دیو جن اور پتھر آڑا یا بل ربط مکی صورت ختم کو بحمد سارا وقل الحمد للہ سیوریکم آیاتی پر نو دا صورت دل تسبب دا حمد چی ظالمان تبا کول دکا اور پتھر آڑا یا مخصوص کو آکر موسیٰ رسا مختصر ہوا دلتا پی تفصیل ہوں دیو جو رو پسیر آرہا یا بلا وجہ چی مخی دا دکر شو چی موسیٰ رسا مراروانو نو اوری اولی دا خلطی دلتا او درگا نو دا دی وجہ بیان کج دا چرت ناراروانو سلطا لیو اولی واپس راتا دا اگی تفصیل کئی نو دیو جو رو پسیر آرہا یا بلا وجہ مخصوص کر نبر چین کے چی قرآن تا در کول شی نو دی طور کے اندر چی آسی کوئی چی دا بیانے نو خلق باید شرید کلینا چی دا بیانے نو بیابد خلق کلینا شرید تسلیح و قسمی یا بل بابت مکی صورت کے اندر نمبر 60 کے تھرڈ نرستو پینز دلائل دا الہ دا اثبات دفارا چی الہ یاو دے دلتا دو نور دا اولیت دا اللہ دفارا دو نور دلائل اخلی آیت نمبر یو او یا دعا و یا کتر بہتر دیو جنور پسر آڑا بلا وجہ مخصورت کی 83 کے یہ ڈول چی ٹول بجا مکم سب پساب بانے اندر تا پینزا و یا کی سر براہم باتن مخ کے کما دا مخ کرا بار کم مشران دیو جنور پسر آڑا امتیازات دوسرت سورت ممتاز پا آیت نمبر 9 بانے کہ ایسے بی بیوئی جو قرآن توائن نلی و اللہ کلا تقتلو ہوں مدر سے انشتان دو امتیاز سورة ممتاز پر نمبر 12 باندی وحرمنا علی مراد من قبل پر موسیٰ تامر دنور خود پائے بنکرو دمور رات لون مخ کے ولی دا واقع نشتا بل امتیاز سورة ممتاز ہے واقع دا قتل دا قبطی تفصیلیات نمبر 15 نرستو 15 نرستو ولی دا نشتا بل امتیاز سورة ممتاز پر نمبر 23 نرستو دا موسیٰ موسیٰ صاحب شعب اسلام دلونو واقع چی ساروی لو بکڑی ہوا بیا تلے دے یاقوب اسلام سرے شعب اسلام سرے بیا خبری مشید بیا غوال لور مارکر وغیرہ دا بل دا شانیشتا بل امتی اصور ممتاز پاد نور دا قارون پا واقع مانے تفسیریات نور چیت تر نرستو شپاگا بیا نرستو یا شپاگا امتی اصور ممتاز پاد نور 85 بانے چو دا قرآن در ما پرس کرده لپر دا پردین نلدی فرد علی قرآن بل داشته نیشتا بل امتیاز صورت ممتازه پا تفسیری واقع دا موسیٰ لدن پا پیداش بانده دریاب تا غردول بانده فرانو چا طول بانده بیا کرلویول بانده بیا دا هغه د ترزیه وجله بیا تلل شام ته دا دوه تفصیل دا نشته. اتم امتیاز صورت ممتاز دی په بیان د مزدورۍ کول د موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام چې د هغه له ګډې سرولی بیا د هغه لور واده کړی ده. مقصد د صورت تسلی نبی السلام ته په واقعات د موسی علیه السلام حالو کال یوسف علیه السلام موسی علیه السلام تقسیم د صورت دوه حصې دی. اول حصا قاری صاحب ترکم تلاوت وکړه نور 44 پورې. په دې کې اول شپږ آیتونه به تور براعت استحلال دي، یعنی دا واقعه خلاصتاً بیان کی. بیا د آدم رسد نه تفصیلي واقعه لتسلی نبی اسلام له ذکر کی. او بیا دویم حصه د 44 تر اخره پورې په دې کې بیان د مقاصد اربع عالیه او زواجر منکرین د مقاصد ته او تخویفات منکرین ته او خصاصت د دنیا په اړه باندې واقعه دغه ذکر کی. د قارون تواسین میم تد حروف مقطعات نو دی الف معنا پویږي. اول ترغیب القرآن تلک آیات الکتاب المبین دا قرآن دا آیاتونه دی کتاب واده. کله چې د کتاب صفت مبین راشي په دې کې دلال نقلیوي، او کله چې د کتاب صفت حکیم راشي نو بیا پای کې دلال عقلیوي. تلک آیات الکتاب المبین مخکې تور کوم آیات المبین هغې کې هم دلال نقلی او دې کې هم دلال نقلی. تلک آیات الکتاب المبین دا آیاتونه دي د کامل کتاب المبین واضح چې حکیم ویل بیا په دلال عقلی و. نتلو علیک من نبأ موسی فرعون بیانمو په تا باندې دی خبر د موسی علیه السلام پیغمبر حق کې چې حق کار شي چې ګوره الله کمزور چتی د تصرف په ولقوم دا لقوم دې کې دا لام چې ده دل نتلو تر مطالق سره لولو لقوم د پاره کوم چې ایمان لري په قران باندې چې کنه دې کمزوري دي نو دې ځان قیاس کی پاغه بنی اسرائیل باندې هغه دې مخالفین زورور دي طاقتور دي هغه قیاس دی کی په فرعون باندې نو دې اړه به خوشي تسلی ده پکې. ان فرعون علی فی الارض یغم فرعون ځان غټ کنه په مصر کې اگر دو لی اتیدون که دیشیان ڈالی ڈالی یو پکی شاہی ڈالا وا یو پکی غلام ڈالا وا بنی اسرائیل چیو دی کمزور ہوں آقای زان اچھت گرن لکا آدی ملکی مزا شانشتے بعد پکی شاہی ڈالا دی پوجان موجان اب آدھ کے لان دی خارج امیان یستا سنگ ڈالی ڈالی گردن دا دی پدا تی آر کی یستا دی کمزور کو بے یو ڈالا دینا زامن وی ولا علالول دا زامن وی ولا علالول چې دیرن زیات نشي موږ ملک وان دي واسته یې نسام اجوند پر خو دی لونه د موږ تفصیل کړو صورت دی بقره آیت نمبر 49 کې انه یقین د الله د انه یقین انه شاندار کار انه یقینا دا فرعون وو د فسادیان او نوریدو اراده کړو مونږه ان موږ خپل قانون ذکر کړی چې الله کمزور څنګه وچته او نوریدو اراده کړو مونږه ان موږ الله دې چې اختانو په وخت ته اوس است دوی په چې کمزور شو په مصر کې او ګردو دی له ایما مشران د مصر د دین او ګردو دی له واغستون کې د مصر او نو مکه لا ما او مضبوط دی له مونږه په مصر کې او نوري وخم پیرون ته حمان ته لخر داتا د دینا هغه چې دې تیاری دون کی دې نه ملک او انخ دي وې خور وته او دې د تفصیلی واکه شروع کوي او حين الى موسی د موسی نو پیدائش بیا د سما سین ته غوردور بیا پیرون کرلو دې او غیر تفصیل او حين الى موسی او کوم غوا ورکه واچو الله تعالی واه په ماندل اړه غوردور دغه په خدو کې پیغمبر خو نه چې وته وته وځي اپړه کې واچول مونږه لکه څنګه مونږ چې ویل صورت مائده آیت نمبر 111 کې وو وذ اخر الى الحوارين چې مونږ اړه کې اچول حوارين ته او هنا الى موسی اړه کې واچول مونږه مور د موسی سره ان ارضعيه چې پاور کو دره فاذا خفت عليه فالقي في اليم پس کو يريد په دبان چې دا فرعون په خبر شه نو غردو ده په دریاب کې ولا تخابي مډوبي مې رګه ډوبې دونه ولا تاد مقام جنګ کې پر فډوبې دوه باندې ان را دوی لیک یقین منگا واپس بکو دتا دلتا تھا او بکر دو دلتا من المرسل دی پیغمبر دا دا دا آیات دا فساخت دا بلاغت بہترین نمونہ رکھا پا دی آیات کے دو آمیر دی دو نواہی دی دو خبرون دی ادب بشارتون دی پا یو آیات کی گورا لکہ اول او امر ان ارضیعی پایور کو یو دویم امر فالقی پی لیاما وی غور دویم ولا تخافی او دا اول نہیں یو ولا تخدین دویم نہیں انا رادو الیکا الیکی یو خبر و جاولو من مرسل دویم خبر اب یا انا رادو الیکا یو بشارتا و جاولو من مرسل دو بشارتا نو پا دی یو آیات کے دو اوامر دی دو نواہی دی دو خبرون دی او دو بشارتون دی فالتقتو آل فرعون تو پورتا گدا فرعونیانو لیکون لهم دیکی لام للعاقبت تخا لام للعاقبت دا مانا آقا لام چی پا نتیجہ باندہ آخر شی آقا لام چی پا نتیجہ باندہ آخر شی یعنی لام نا مخ کی کلام چی سبب بھی دے رفتو دفار ما بعد دفار دے لام نرفتو چی یعنی دے دا دے ولی اچت کا انجام دا شا چی شدے دشمن دانش دیر اوچت کرو چھے چھے دم دشمن دیر خونو اوچت کرے یا دیر اوچت کرو چھے اوچت دیر اوچت کرو چھے شی دید پارا چھے انجام داشا چھے شد اید پار دشمن او غم این فیرون و حامان یقی فیرون و حامان اللہ کردائیو خطا کار وقال تیر نرات و فیرون چھے دیر اوچت چھے فیرون داخل بنی ترالی ماتا خیر علا روی نو خدی وطای قررت عینی لی ولک یا خوال است روز ما باشی است آب باشی اگر نیست ما باشی داغ داغ از پار دشمن شو اداغی دی تاگا دی د پار اگه سبب نجات او کرد مسلمان شو لا تخت لو موج نیدلا عصا قریبی چه فایده برای کی مونده یا بونی ولدلا مگه نایب زمان کار با کی مگه نیو دنگ نباد و اخبار زمان دا انتظام بچاری دنگ جانشین بی وهم زمان جانشین نیستن هم لای چون دنگ نپویدل چه داو جانشین نو واس با فواد اومی موسا فارغا اگر دے اڑو دے مرد موسا سام فارغ یعنی خالی دے غمنا نو مانا کئی چی کلک اللہ والا کلک یا فارغ من کل شن الا من غم موسا ارتنو فارغ شو بس صرف بڑکی دے موسا سام فکرو ان قادت غن قرید ان پمانا محبب من المساقر پمانا دے ان یقینا قریب او دا بی بی دی تب دی بی چیز هار کرد بان چه های بچه روڈوب شا لولا ربط نالا قلب یا قیتر منگ پتای نویلا گره پڑه دی بانده اللہ دا سکه چی غم پیر آوالی رو علمخ که نمزبوط که نی دا بسوک تنگی جدا یا سری پلار با پر مرده یا بی رور مرده یا بی زی مرده خو بس مخ که نالا و لڑا مزبوط که او بیا دا دا اللہ میرا بانتیانی دیل اللہ مزبوط که چی دریاب تیو گردو اڑے کلک شا چگی ونو والی لیتا کنو من مومنین دے پر چیز داد زیاد تقیم دان جی مومنان اخ مومنان وار پیغمبر مور وار بن اسرائیل وار آقا فقط بن اسرائیل کو مومنان لیتا کنو من مومنین دے پر چیز داد زیاد تقیم کنو دال اگا اللہ چوار تصویلو چی ان ارضیغی فالقی واشی لا تخابی ولا تخدنی این راضی لیک و جار اگا چپاقی یقین زیاد راشی وقال لأختي ويدي موري خوردة دا قصي ورپسي دا ذا چه چون کی وجد کن چه پونگ دا پتاو دی جکم دای دی اکا مر شنبان چه پتاو لگی پا بسرد بی انجونو بینا نو قتل با کولی خوری دتا دتا ارخنا ای چونی دیا اولارا سیر تا اولارا گورو تا او دا نوی دا میرو دا وهم لاش اندائی نپوی دل چه دای خوردا و حرم نال مرازم من قبل ابن کلو حرام پا ماند بندولو خام حرام پا بینو و بند کلو پی حرام پا لغت که ویلگی بندول تا ابن کلو مون پا دبانه مرادی ها تی دبل خیلی دا دا مردان جمعون دا مردان جمعون دا چه دا مردان جمعشی چه دا مردان جمعشی یعنی پای ورکون کی اسم پایل باشی اچھا مر داون نشی نو مانا ظرف مکان تے تے میں پی بند کڑا ہوا جدائی جمع شی مخ کے دو مرد راتوں نے نو فقالت اویدی خوری حل ادلکو علا اہل بیتن آیو خیمتا تا یو کور والا یک پرون چھ ددی موار بشی پائی بار کئی ساو دا پارا کار خپل کئی الیاس پاگی چھ جائی دادو خیار خلق کار دے تارلا بے فعلی تاسلا کار خپل کئی او اڑی نیا لیاس پائی بانے ہم لہو لانسو ہون اداغ خلق دد خیر خوان بئی اگا واتا ہے پیران چستا دا مور پائی دستا ندی وی دماغ پروس کا رور شوی حارون دا حق ندی لیکن یو کال بے مرول لیو کال بے نا ناغوی خاص سپایان تے ور شہرہ والی سپایان چے لارا اگوی نا مانگ دا معمولی خلق نمو دا پیغمبران اولاد مانگ چاہ خدمتون نکو چاہی را لے پیران تر روزے و سرتے والدوم خدیوات سرمر پیدا دا الگ دا مرگ جوان سوال دے مانگ آتے ہیں پر دیوال نیولے دا دا والا ارسے نو پیران پلاس کی نیولے دے اوالے پر منڈا رسولے فر اللہ دا سے کئی بیا خام کل تک لک شی نو اللہ باغ شی تار پخپل ذات راڑی پخپل اگا سڑے بیل پخپل راڑی خود تک لک شا ورادنا فرادنا و الہمی نو اپس کم در الہمی مردد تا کلک سڑے دا اللہ خواہی کار سوکی که کافران که کلک کیون دا اللہ خواہی دکا دے چر تا بیا مسلمان سی ادلت سڑے دا اللہ بری شکا مسلمان نوی کار سی که حجی یا که تبلیغی یا که مولای یا خوچ سوستی ادلہ بری شی کلک سڑے دا کلکا نو اللہ پا گورا بچے والا پخپلا واپس را گئے پیروان پخپلا اس کو چت کرے پا منڈے والا بوزی فرارنا ویلا ہمی نو واپس کن دلا مردہ تا کے تا کر را ہے نو دے پار چی اخی کی سترگی دا گئی پا بچی آخا پا نیشی بچی پسی اور دے پار چی پوشی چی نو دا اللہ خاق یقین ودہ دا اللہ رسا ہے واپس کو میرے تھا ولیکن اکتنم لعلم لیکن زیادہ خلق نفوی گی انتظار نیشی کول وی با کار میں نش ولما بلا شد ہر کا چور مضبوطیا دمر وسا اسوا مانس برابر سے باندھا ہوں پورا سے باندھا ہوں منگو پورا رے پخپل سلطانت وانے یا برابر رے پخپل سنت سلطانت وانے آتے نو حکمان ورکر منگتا حکمان پیغمبری والے میں اپوا حق دار دباتل وقدار نجل مختین لکتن کی مدل اوکم اویل مرور دک کریں گے کہ سوک نیکی کئی بلتا بل خیر رسائی اللہ غلا شور کئی حکم علم اور کئی و دخل مدینت علا حین عبدت من اہلی دے پھر ان کر لوئی دو کمال داو کہ پر بن اسرائیل خود او کمزوری خلق غلامانو او داداو جی پھر انہیں داخو بادمانشانو داخو مالکانو دوی با ظلمون کو پر بن اسرائیل وانو و دے دو پالوانو اندے براغ اندے اب اتخلاص کو اگر بیوی اوسو پڑا کا فیرونے شروع شا مڑا تو چاہ غاگ نشوا تھا دے خود دا بادشاہ داو نا دولے ہوا دا فیرون دا بادشاہ دا خدے یہ رو دیر آگل دے روان دے یو بنی سریلے چارا گر کر دے دی فیرونی اب باری بیگ دے اب کن اکو اللہ تو ارگئی شاوا دا او اگر چی دیو نیو اے موسیٰ راشا کن اخلاص مگر ظالمنا دلا موسی علیہ السلام نغت جل کا ولی درم کے ا امباد ماش موسی علیہ السلام فرعون دے ترزیو رخصا مڑا وی رخصا ان جور دو دد دسیا پر کو اسو چ گوتے دسیا اسیا پر اپا گوتے وے کہ نہیں غنو دد موسی علیہ السلام گوتے کوم سب چڑی اتو گئی د سوکی ول ور کو کا دا اب با دا مان مڑشا گورا تھا و دخل المدینہ تعالی حین غفلت من اہلیہ ادا آخر شخص موسیٰ علیہ السلام خار تھا پو وقت دو بی خبر آئے کہ دال دے یعنی مجھے غرمہ کے دکھا دو بادشاہ آئے ہوں کورن چیز دار خار نلری پا آزار فیضا کی فوجدہ فیار رجلین وی مندل پر دیکھ دوتانا سڑی یک تطران چی جنگ کو حاضر من شیعاتی دائیو دا ددہ دا ڈالنا ہو یعنی بنی اسرائیلے ہو و حاضر من عدوی ادا بل دا دشمن دا پیغمبر نا دا پیغمبر دشمن دا وجل جائز دی کنی جائز دا فاستغاثه الذي نو پر یادو کده تا استغاثه نو پر یادو کده آغا سڑی من شیعتی چه ده ده ڈالی نو این بندی سر ده تاوی یه موسیٰ را چه اندی سر ده موسیٰ بدماش ده علا لدی پا خلاب ده آغا سڑی که چه دشمن ده نو و کده او نو سکور که موسیٰ را اکا آغا بدماشیو کرن دوال سکور یا پدې خېټه کې داسې انو بس هغه فقدارې نو پیسلی مرګ راوسه په دبانې مړ شه هغه بس به دوبر کې سا ووتته قال اوی موسی اعظم هذا دا ظلم سائق ابتی من عمل شیطان د کار شیطان دا نه چې هذا ما چې سړی مړ کړه شیطان عمل دا بد خلق والا غلطی کړې ده هذا دا ستا دا ظلم چې ورته سره دا د کار د شیطان نو نو یقین دا شیطان دشمن دی گمراه کوونکی ښکارا قال اوس بیا وایي اے رب زما انی ظلمت نفسی ما کمی وکړه پار د خپل ځان ژوند مې قوت خو مسله پیدا شوه پیرون تر دې مې مړ کړی نو فاغفر لی پرده راولې په ما باندې فغفر لهو غفره معنی پرده فغفر لهو واغفر لنا ورحمنا انت مولانا دغه دا واغفر لنا معنی کوي ابن کثیر وغه استر علی ذنوبنا پرده راولم په ګناهونو باندې نو فاغفر لی پرده راولې په ما باندې الله نو فغفر لهو پرده مې راوسته په پردن و راوتا پا دد بانده سو وقتا پوری انو اقیان دا اللہ ام دا اللہ با خونگا میرو بانده قال اوی ای رب از من بان نوام تا رئی پتا رجی اخسان دکڑا پا ما بانده کچر دقا دا کیبتی دی وجل تا شیطان عمل ویر رکا ای کنا نبیادی تا انام سنگوی انام شیطان عمل تا انام ویر نا انداما چه دی غریب دی کمزور سڑی پرا وکړه هغه ظالم مې مړ کړ نو دا احسان دی ظالم رول دا انعام دی قال وی موسی اعظم یې رب ما پتا دا چې نه تا نعمت کړ په ما باندې نو چر باندې شي مزه امدادي د کشان د مظلومان ملګرتیا به کوم پاس واپس مدینې ته خایپن نو سبا کده په خار کې په داسې شریدونکي او چوس به مې نسي درنګ لمې نسي یترقبو انتظار کو چوس به مې نسي البخارسی فائد الذي فضناتا باغاکس انس تانسر و بلامس چه طلب دیم دادی کرو ددن پرونو یا ستاثری خود چقی کرتا یا موسا راشا بیبل چرا گیر کرو منو دیخو پیر غمران خودی غیرتیان بیا موسا رسا موسا رسا دبان دا شبه دوشی و دالا سریا نو لب خود تم لاز خود غم سر دید تم نسیل بوشی نو ار چرا ټینګ کړې نو ته لږ غوسه وکړه غوسه سوا چې کم د بې ضربه سړي د کم اصل سړي دا کاري چې هغه سره دې خو وکړه هغه به خو کې بیا غول کوي او چې نر سړي سره خو وکړه نو تو سره سل بدایو کې وایي نه ما سره ښه کړو ما پلار سره ښه کړو د الله سړی هغه هېر کړي اوس هېر کړي دي ښه قال او موسی اذا موسی اعظم انک کنت لغویم پریشان ښکار دله روزانه چه را گیر کرده بعد دا پا اقوان سوور لگه اقا نو بیدار فرعون دیلن اما موسی علیه السلام تر انیخ شد گوره فالا من اخو بیا موسی علیه السلام روانی شده خلاصه یه تی نو علی والا وی فالا من اراده که فرعون دا پتا نیش ده چه وجلی اقا سره فالا من اراده هر که چرا دار که موسی علیه السلام ایم تیشه بیلده دیو عدو الله ما چی عملو کی لا توا چی اقا سره چی اقا دشمن ده دوارو نو قاله وی بی غیرته دو بند سردی یا موسی موسی اتوریدو ان تقتلنی ایتی را دکی جی ما وجدنی لکه جو چل لیو پرون یو نفس پرون پر آن دقم وی مودی وی نفس کو مت قتل کیا تا چونانچ جب بردر وارو کو ملامت که پر آن نی وی آن میں نے کام کیا اس وقت جب مجھ پر آئیدات کلی نہیں تھی یہ دو گمراہ مستا پر اللہ چینا پوئن والی غلطی معنی کے اګه قصدان دکړي الله پوهه ته پوهه موږ الله ته چلو خو ته بدماشي کې ته بدماشي کې ښه ان تورې اته اراده کې چې وجنې ما لکه څنګه چې وجرو پرونه یو ناس پرونه ان تورې تر اراده نه کې الا ان ته کوم جبار فر ارتي شي زور اور په مصر کې ته ځان بدماش کې او ما تورې اته اراده نه کې کشی ده جور جاری ده تو جور نوالی طور پیدا که دور داده انسانو خواه بعد اگه مخه بویو ده خود که تو که وان اگه من ده که الان فران ده پرون چه ساتر دی وجله ده خود ساری چهیتی کرده کنان اگه یاو دم پارلیمنت راوش ده سرطو که خلقو پا ده نخوتان که ده با پر بندی سال با ده بچکول ده ده بیوال ده پرانیان موسی علیه سم ده خپل کام ده دفاع بکولا جائز ما بس هغه پارلیمنٹ راغور دی تر هو کنټرول یار دی وجل پکار دی نو الته کې د فرعون په ډله کې یو نر سره د نران نر خو ښه ته چې نر نران وخوري اته دلین د درګان وخوري دله سره نر سره نه خوږي نه خوږي کله کوم مثال چې یو سړی کوي چې دله غ تختي وي مړه د دې سوګدا او چې نه نرمه مثال سړی کوي نر سړی غ تختي بیا نو دا څه دله دی نو چونکې دی خو نرو هغه سړی هم نرو د فرعون په ډله کې هره منډه کړې ده چې هغه وته وي پلانکي ځای یاره کوم ځای پلانکي ځای بس هغه جوړه منډه کړې ده او دته وایي چې تخت اله وجنې وي وجا رجل من اقصى المدینة راغی او سړی د اړخ د مدین د ښار نه یاد خا چې منډې وولې وی او موسی ان الملائق سرداران چې دي یا اتمون بکا مشورې کوي ستا په باره کې لیکتلوکه چې وجنې تا فیصلے پہ دے اکڑا فخرج ہودا ادل تا انی لکا لکا من الناس انزستا تاد پار خیر خوانا نیما فخرج من حق خائپانا وات موسیٰ علیہ السلام تے خارنا خائپانا پدا سر سیاریدون کے ویا ترقب انتظار کو چھ اس بمین سی درنگلا قالو رب اے رضا نجینی من قوم ظالمین خلاص کی مارد قوم ظالمانا اوی ظالمان دے موسیٰ دا مدودی وینا خسر وجرم ولما توجہ اوس معلوم خواته نو کنان که نه چې کنان کوم ځای کې دی د نیکه کلی کنان ته تختي فراری شه په سمی باندې روان شي لکه سړی وایي صحابه ته ځم دی پر روان شي مشرق طرف ته یا کوار ته ځم په مغرب روان شي په سمی روان شي بس الله نه سوال کوي ولما توجه تل قامت کر چې مخې کړه په طرف د مدیان قال عطا قدر ما ان یهدنی یہ توفیق برا کی ماں سوا سوی برابر الار ماں برا سی اللہ انشاءاللہ کل جی اللہ نا دی ان توقع خوک رکھنا اس منگ چرات لو نودنا نا دیر تیس گاڑی رو روستا 150 ایک سو پچپن ایک سو ساٹھ دیکھ رو گاڑی ان ماں تے دو دلم کیمرے میں بچ چکا ماں تے غلطہ نمائے رادا کرو خدا پاک ہمگا چې زر اورسو ځکه که غره راتلی دا به تور ته هم نه راغلی تقریب 40-45 میل کې راغلی زموږ د هلته نه د دغه نه د کلي نه دې راته نو اراده یې ښه کړې وه چې قرآن لولو چې ځان ورسو نو دوه دوه کیمرې ووه او بچ شتې نه نو سړي ته الله لار ښایي که نه په ښه نیت روانو نو اوس راغلی نه هلته کې بل کیس ورته جوړ شوی دی ولم ورد محمد جان هر کچ راغه موسی علیہ السلام په بود محمد جان البته یو کویو ناغینه بخل کو برا است سر به وکول ځان لبه تی موړي وجد علی ما مدن ما کوی یا وجد علی امه من الناس وی موند پر کوی باندې یو ډله د خلکو یسقون چې خړوب کولې ساروی دا یسکون سقاس کی دا آغا نا دے پیل نا دے یدی مزید چکم دے ان آغا لازمی بھی او دا دے مجرد چکم دے مجرد مجرد تسو یہ مجرد تسو لوانڈا یو مجرد یو دادی مجرد چی کم دے آقا متحدی او دے اگر دا یسکون مجرد دے دادی مانا خوڑ کھول آچی یس تسکونی ویلے نو پک پر یس کری باشی و وجد من دونے ما آوی مند آخوا دینا امراتا یعنی دوتا نا جینا کائے تدود آن یہ پسکول زود ویلے کی گی رستو کولو تا پسکول تا انسانات پر رستو کولی اثارو پر پس کولی پس شا مونچی بھی وکولا چٹاک بارک پس شا نو پس ساری پس زیر آتا ہوشی پس شا پوئی گئے ساری خال لگ لگا تدو دو آنو پس شا دے واتا ہی داتا سو کوئی دا ولی پس کوئی ولی رستو کوئی اگر تگو ساری بولا تا دی پس کول رستو کول بھی دکو گو رہو خبر آو رہی یو با محرودی بھی یو با غیر محرودی بھی لکه کوی کې وبچ کې مېدی یو سړی کوی کړه دې درې فایو امر لپاره د صدقه جاری لپاره اوس دغه کوی وب محرود غیر محرود دي هر سړی چې ځان له چې راباسي راباسي خو چې کله یو سړي ته منګی ډک که نه یا کولر اوس هغه غیر هغه محرودی شوې دا دغه ملکیت شه اوس هغې نه چې ته اوبه څکې هغه نه به تپوس کوې دا د سیند اوبه د خوړ اوبه د نیر اوبه دا غیر محرودی څوک چې سوره اوبه وړي وړي دي لکه یو سړی د هغې نه کولر ډک یا منګی ډک ویړه هغه اوبه ته نه شي څکې هغه نه به تپوس کوې بیا چونکې دا اوبه هغې راستې وي نو دی دا جنګه په پیکه پوهه وي د پیغمبر لونه وي نو دی څاروه پاس کوله چې هغه اوبه ونه سوې هلته د اوبې اوبه خو د ټول کلي کویه وه خو هغې راستې وي دا دا اوبه د هغې دپاره غیر محرود شوې اوس هغې نو دی ځکه دا څاروه پاس کول ښه نو قاله وی موسی ما خط وکومه څه دی حال ستاسو یعنې تاسو څه تکلیف وی جنګ دا څاروه ولې پاس کوي قاله تا وی دی بیبیانو د دې خبرو ته وګوره د شریفې ښه دی د حیاناکې ښه دی خبرو ته هم ګوره چال تلو ته بهم ګورې قاله تا وی دوه لا نسقي حتی ریا باندې سخته ده که نه خبرو مخکې نه شي کول سړو سره حیاناکه ښه ده پردو سړو سره خبرې نه شي کولی او بې حیا ښه ده خو لکه سپی پرې راغپېږي راخلاصېږي په سړو باندې حتی ریا اوس شبه راغله چېرته دی ونه وایي چې دا جوړ چې دی سیل راوتی دي دا دی شوق دی دا سرو اوسل چې چکر وایي نو یو دم د هغې د خپل جواب هم کوي مخکې نه وابونا شیخون کبیر او پلار زموږ بوډا دی زوړ زموږ پلار راتلی نه شي یعنې زموږ څه شوق نه دی سارو اوبه کول نه خو زموږ دا زموږ مجبوري ده پلار هم شته نه بوډا دی راتلی نه شي نو بس مونږ دا سوال په خپل راولو نو د دې لاره هغې ته یلکه غیرت بغیرت خلکو پیغمبران خو پیغمبران دي کنه ځان که پیغمبرانو خوی نه پیدا کړي ښه نه د خدای خوی نه د خدای صفتونه نه راولي چې بله خیر راته وي او د پیغمبرانو ته به وګورې چې تا له الله څوره خیر درکوي بیا ته د بل د خیر کوشش وکړه د بنیتي مه کوه تا له به الله ډېر څه درکوي هغې وته دور نه وي وایي ته نه ته ولا وکړه بیا پر شي ته نو هغه داسې به وکوه چې په لس کسه به راښکړه او دی ورته جوړ موټی وویل چې راغلی غرب یې ته وویل رئیس راولی و څاروي او څاروي له اوبه کړه چې نکای د وخت نه مخکې لاړې کور ته پلار ته دا تاسو د وخته ویل راغلی هغې ورته داسې ځوانو زبردست ځوانو هغه راغی داسې وایي څوک وو وایي دی ښهدي خو نه مسافر یو وکړه وایي تاسو تپوس کوي نو وایي کم وخت وم دا خو دا دلګان خلک دی چې هغې د ښځو عزت نه کوي هغې چې د مېلمه بس عزت وکړي ښځې دې ولاړې که نه بعد خلک نه غیرت پکې نه چې وایي دا ښځه مخکې کمان یاره خیر دا زنانه ده که دین ده وایي که مسلمان یې عدالت نه نه په خپل نمبر به وړي نو دغه دلیل نه به څه امید کوې دغه دلیل خو دغه نه جلی بکې تا لهخه دغه بېغیرته انسان دی نو هغه پوه چې دغه بېغیرته خلک دی دی خو په ده باندې ډوډای نه خو دغه مسافر دی نو وی اله پته قاله ما نو خړوبې کې دا ساروي د ده دپاره ثم تولى الى الظل بیا واپس سوری ته فقال رب انی لما بشک هغه ته چې تی رالیږي ما ته من خیرنه من خیر خیر په ما د خوب د ډوډۍ نه فقیر د محتاج ما هغه نه نه غواړي چې ما له اوبه کړي دي شاما باندې ډوډۍ وړی وخوري دا دا نر سړي کار دی احسان کوي بې لحاظه بې مخه بې ملازم او غواړي د الله نه دا نو چې مال سارو وبکر چې مال ډوډا راړې د کوره نو فجاتو پلار ورته وی الله راي ولي فجاتو يهداهما را لدتا یو د دوه د دوه نه تمشي على استحياء روانه پایا على را د فر استعلاء اذا حيا په اثرت دا حيا په اثرت ثم په مزر واخ پی په ما تک ټوک ټک ټوک لګدا سپې نو کول دتلو هغې د هغې ته وویل چې ډېر په حیا روانه نو قال انها بیدعوک یقینا زما پلار رابلي تا له لیجدیکه دې غلطي وشوتې لیجدیکه دې پاره چې بدله دې تا ته بدله د هغه چې تا خړوب کړي مونږ سارو جینا نه غلطي وشوه ولما چې د دې دا تا مونږ سارو وکړو چې د دې اجر درکړه ده اوس به ګورې لیجدیکه دې پاره چې بدله درکړي تا ته بنده دا تا ساروی مونږ د خړوب کړی دي نو فلا ما جاور کړ چې راغی موسی السلام یا شعیب السلام ته وقصه للقصص او بیان کړه په بیان چې دغه شان زه بني اسرائیلی یم او د مور په سیند کې غورځول یم او دوی فرعون ته لوېدم ما به بني اسرائیل دفاع کوله پای کې وه د هغه یو سړی ما مړ کړ نو زه خبر شو زما مر بند بهکړم زه تا ته راوتخ دلته دې ملک ته او ته څنګه راغله ته کیسه وکړه نو قال او شعیب اسلام لا تخف مه یارېږه نجات من القوم الظالمین بچ شو د قوم ظالمانه نو مودودي اوس مې بہت بڑا ظلم کیا تھا بہت بڑا گناہ کیا تھا تو قرآن وحید آدھر لی علم نا سنگر لی علم دے نجات من القوم الظالمین خلاص شتو دا قوم ظالمان موسیٰ سام وحید رب نجینی من القوم الظالمین او بخی وحید هادا من شیعاتی وادا من آدوی دا پیغمبر دشمن مڑا او داری حرم مو او پتور اندر والے پچاری نیو سنگ بہت بڑا گناہ کرے اکبر و کبائر خوچے تا چا پڑا که که گوالی پا مال لنی پی قلوب نده ون پایتا بی ما تشابه من ہو ابتغار فیت نفسی ابتغار تا اویدی تا چا پڑا که گوالی دا حق نا باطل طرف دا دا یهود و جنٹی یا دا شیو و جنٹی نو دے با آغا مانا خلی چا غا دا مراد آمان دا قرآن نی دا دا با دا دا با دا با دا کاری اللہ پیغمبر اللہ وی دا پیغمبر دشمنو او موسیٰ علیہ السلام وی دا ظالمو شعیب علیہ السلام وی ظالمو دے بہت بڑا گناہ کردے یہ ایک انسان کو قتل کیا تھا منگا بیاو مو گر کپا غلطائی شوی اللہ دے تو معافی ہو کی انسان نہ غلطی کی گی ہو کہ قصدہ نہیں کری نو اللہ تا پتا دا خانا خدای اوسم گر لرکی نا اگر پا کتاب دے یقین دے دا چکم پا جماعت کی دی دے دا غٹی کوئی دی دا ٹیکی وی دی قال اخداوما خانو دتے رو رہ رہے اگوی لا نا کرو اگوی موسیٰ لا نا کرو یہ ول نخرے وی من نخرے انا اہل البیت لا نبی و دیننا بی دنیا منگ دا تے کور والے منگ دا پیغمبران لازو منگ دن پا دنیا نا خرطو خواہ منګه چې دې وسارو ما ور کړی دي دا د الله رضا له ور کړی هغه ته وایي چې دا ته چا وایي کار شو هغه له ته هدا ایو د ثقا دا او تاسو هغه وو ما زنه در کوم دا ولیکن عادتي وارتو ابای کرو دې فی و دام طعام دا هو زمونږه عادت د زمونږ خاندان زمونږ باباګانا چې مونږ د میلمې عزت کوو او مونږ په ډوډۍ موډۍ خورو دا دا دغه واز نه دی نو بیا ډوډۍ خوړه اته مولا سره نه ته بوځو ته د الله رضا له د مسکه کوو پیسو لکه کوئی الله رضا نه پیسې پیسې لا اخلې ته قرآن د الله رضا له بیان نه کته پیسې اخلې اګه پیسو لا کوئی چې پیسو لا بیا د الله رضا پکې بغنیش یو کار بکې یا به الله رضا کې یا به خپل نفس رضا کې حیاتون یو خونه دی دا دا قرآن تا گورا وقتی مولانا سی با پاکی اوزای وی دا رای سنت نا پا ایگم دکو چی پا دین با پیسی ناخ ری سخت دقو بیانو که غدا که پا دین با پیسی ناخ اتو سنت تقریبا یو لس منٹه وی ما که سپدان سولی که ما دا بیا بزرون گورا ما پیدا کار خا نو اس دا لور و تو قالت اخداؤں بھی اور تنے دی لونو دو شعیب علیہ السلام نا یا باتست اجرو اے بابا جی مزدور ان سے دلارا اینا خیر منستا حجار تھا یقین بے غورا دا آگا چان چھے مزدور نہیں سے القوی آگا دے دے چھے قوی ہم دے اولا میاں ما قوی والے واتا ہوئے لیکن اللہ تو کس بھوکے رہا سے یوا دے آمین واتا ہوئے میں دے چھے رہا تھا دا جنیت مخ کیوا اوارا دان داغی چھے کمل سادر ہو اگر تو چل کر داغی بدن تکارا شا تو دو طریقہ لگا پیرو تو شا وی والے وی بس تدما غیر محرم ہے میں روز تو روانا اما تا بس دائیں بائیں بائیں خیدہ سا کوک شاو گس گس لاستا نو آگے وی چھے امان دارو اس پر روجنہ کوتا نگوری یعنی دا مزدور دوا سی پاتے دکر پر یاو دا چھے قوی بھی چھے کار کولی شے چې چانچی بانجی د ګرځېدونې ټیلی پټېلو ګرځي اوس مزدوري اول چې امانتدار دي دغه مزدور نه د سړي کور چې کوم نشي بچ کې دی خامخا ښځه به ویني لور به ویني د هغې ډوډۍ به ویني دی نو چې دله سړی مړه ډوډۍ ده آد دې جینا کا داسې دی نو شرمول به کوي چې نر سړی امانتدار نو هغه که ار سي هغه به د پرده نه ساتي قرآن کریم عجیبه کتاب دی سیٹنگ ڈالا کئی تارا جی مزدور نے جی قویوں میں او اماندار ہوئیں قوی خود ڈلئی او آلو نوی دو کورا نو دا خو خن رہ کنا او خمین نے خائن دے قالا اوی شعیب علیہ السلام انی ارید ارادہ کمانو ان کی حقائق دب نتیا چی پنی کادار کماتا تھا یو دی دو بچ دو لڑنا ہاتین چی دا دی علان پدی شرط بانے چی تا مزدوری واخلی مانا سمانا ہی جج اتکار اما تو مزدوری کے چتار تو پیسی در کما نو تا تا با پیسی اوشی نو تا با دا خد ساتو دا قابل شی پاین مات مامتا پس که پورا دیکھ دا لس کالا نو دا سار خوان دا اتکالا بات خاما خاطر دا بات ماستا موادی اکا دو کالا پی سیوا دا وستا اخسانی واما اوری از ماستا گران کارن سب دا ساوری سرول دیو بکول دی باستا واما اوری ارادن کوم انا شو قالے کا چې سختو کوم پتا باندې ست جنی در چې ما به اومې کچر خو خج د الله د ساعت نه کارو قال او شبر هو موسی زار کا بین بین دا موعدا چې ات کالبا لازمی ته روما ادو کالو زما په خو خي دا شو زما استاد په منځ کې ایمل اجلین کما یو د دوو نیټو نه قضې چې بو د پورا کوم بیا اعظم کنا فلا او دوانا دی نہ بھی زیادہ بیا گرمائی سارے نا اللہ علامہ قول وکیل اللہ پاوان سے منگے وہ ذمہار دیں صحابی تپوز کو چار سولہ موسا علیہ السلام سر وقت نبی السلام کار احسان یو دے عدل پورا والے یو دے احسان ان اللہ امرکم بالعدل والاحسان ویتا ذی القربیٰ یو دے عدل لکاتے گھنٹے مزدوری سے ہوتا ہوتا رکھ اوت احسان کے دو گھنٹے نور تیرے بدی دوستی جڑی گئی تو موسیٰ علیہ السلام لس کالا پورا کڑی خا ات کال آباد والا جینا ورکڑا اللہ کال آباد چراتم بیا بچے کے دکھا آغا حساب نے پیغمبران احسان کہی تی عدل نہ کہی والا والا مانا قول وکیل اللہ پاوان چمنگے وہ ذمہ وار دے ویزا ٹھیک شو تو پلم قضا موسیٰ اللہ جل ہر گل سے پورا کر موسیٰ سامنے اٹھا لس کالا وہ سارا بیالی سارا رشپ روان شو کار یو د شپې به داسې غیرتی سړی وو چې د ورځې د دې سادر څوک نه دي پړونه نه وي نر سړی دا نه غواړي چې زما د ښځه څوک وي دله سړی وته ځان سنبال کړه بازار ته بیا شونډې موڼې سرې کړه او ننګي هم سره کړه او ویښته هم سره کړه چا چې بازار نه وایي روپټه به نه پسرې چې ښځه خلک یو ویني تماشې وکړي او نر سړی وایي نه وساره بیا دې د شپې روان شو خپل کور والا سره آ نه تھا من جانب تور نارن وی لید ارخ دک تور نا نارن اور وی وی اقبلی خدی تھا ہم کسو ایسار چیدی دا انیا ناسو نارن ما ولید اور خامخا رادا بگا متاختا دینا پا خبر دلاری یا پا اس کرور کا بانے دا اور قبس آگا اس کرور چی اگر نا شغلا مخیجی اجازو آگا چی اگا انگاری بس صرف کلی وقت قبس ہوئے کلو جزو وی لال لنگو تا ستردون خام وقت تازان گرم کئی ولم ما تا ارگا چی راگ موسیٰ سن اگا اور خواتا نو دیا وادو تاو چا من شاتر وادر ایمن دا کناری دا کندی دا خیتر دا موسیٰ علیہ السلام نا پا کند کی پس مکا کی خیتر وگس طرف نی خواہ دا چی سڑے اس مثلا ادوم دلتا نا سکنا دا ما مخ شمال تا دے دا ما خیتر طرف دا دیوال دما خی طرف ته ادا دیوال دما موږ دا چې دا کور خی طرف نه دا دما خی طرف ته ادا دما او ستاد پر دا طرف چې کوم دی د خطا ته جنوب ته مخ کړي نو ستاد پر دا دیوال چې کوم دا ګس طرف دی دا غدی نو پس مکا کې په کورونو کې یادې کې دیوال دی کې خی او ګس نه خی او ګس د انسان په اعتبار باندې چې د دنه خی طرف ته اواز وته شو د کیناری د کندی الایمن د خی طرف د موسی علیہ السلام فل بقات المبارکات او ټوټه د مکه برکت والا کې د خیر والا کې مینا شج اوازو ته شو دونه نه ای موسی جو موسی ان الله تعالی ما رب مخلوقات او وتول شو وانا قاطع او دا چغور دو خبر امسا لاتی چغور دو فلم مر آها ار رسیو دا موسا سم دا لاتی تحتا دو چڑا قیدا کانا جانن توجدا منگره نره مر والا مدورن او گرده دا شاکون که یار فطرتی شده یا بزدری بزدری جدا شده بزدری دا چه سر مقابله اون دو که اتختی یا پا شاکی دل یا مار نیا بل انداخ بزدری نا والا مدورن واپس شا شاکون که ولم يعقب شاته ونكر ويا له موسى اقبل مخامخ شام يرجع يقين تيد امن ولا هنا اسلوك يا دك في جيبك دنك اقبل لاس بق بغريوان خبل كي تخر روبا تھا بيضا سبين من غير سبين بيد بيد بيمار هنا ان سبين بكل كل سبين شي بيمار وان سبين شي ادا بيد بيمار وضو ميلك جناحك او جوخك زانتا اقبل وزر من الرهب ديارنا يا خوب ما حقيقي معنى دا چه دي تردي سر خوب زائل کی يا سره يار فرار دي رسيني سر الله دا سكي كنا دي يار ختم خود رسي يا خدا ايا استغارة دا خواسي حقيقي معنى حقيقي معنى مراد ندا مطلب دا لكتن چه مرغي فا امن كي دا وزر پزان جوختي کري او چې کله هغه یې ته خطر نه وزر ده داسې کوي مطلب چې چې بې پروا شه بس وضم الیک جناحکه او جوخ کا ځان ته لاس ته دا وزر یعنې لاسونه ستا من رابې د دیارې نه فدارک برهانانې دا دوه معجزې د رفتانه یو د مار ده او یو د سپین لاسه إلا فرعون تا دل لاغ تا إنم يقرن دي دي كوم فاسقان وي موسى سان إردنا إني قتلت من نفسنا ما وجد دين يو كاس يو بيمانا فأخاف أن يقتلون نظرن ما بوجدين ولي أبا مي وجدين سما سما تلا دي قتل نريد من نريد مانا دخلا فكما موسى لسا موسى لسا ما يريد نانا ما تلا چه مسألة فاتشي دا پیغمبران أثر كي داقي خبال مشن تركاري په مر لوی پروانی مر خوای منلې منګه منلې نو غي خو لوی خلکو مطلب دا چې کوم میشن تا ما تا والا کړه الله هغه وفات شي واخي هارون امه ما ترور لګه کفرته د مرشمه چې هغه کارو کې واخي هارون ارور دم هارون هو افتح من نیرسان اډیر فصیح ده په جواب کې زمانہ نو لګه هغه زما تر دن معاون مټي یو صادق زما تصدیق وکي یې کای ما درو جن کای دې ځان نو دی به نه دې ټیکو نو دې ځلې چې سو تصدیق کوي کنه دې راورکی با او چې ټول خلک خلاف کوي دې لګا ریسک کرے جون کې چې ګور ټول خلک می خلاف دي یو صادق نو تصدیق وکړي زما او ان یې خاو درې چې زما تقریبا یو ادای به ما درو جن کې نو قال او الله سنه شو دو عضو دغه بیا خې درته مضبوط کوو نو ستا مټي په خپل پرور ستا باندې او ګرون تا دوه پر سلطان غلبه نن به شي راته دې را پرون تاسو ته لارسی ای دو بیاتن لارسی دو ما پا دلالو بانی انتو ما تاسو آسو چه ستاوتا بیدار شو غالب ان غالب بایی ولم ما جا موسا بیاتن هر قد چراغی موسا ران زنگ پا دلالو بانی غوادی حبانو وی دیی پیرونانو ما دا اللہ سخرون نده دا دده دا موجده مگر جادو مبترن زان نجور شی امگ ندی اور دا خبر دادی چکم کوئی چی والا مشکل کشا داتا دی ومشتران دنگ رومانو کی والا دنگ علمان پویدل وقال موسا سام برمان رد کجی وی موسا سام رد ما خبر پا چی رات لیو کپا پا ایداد پا توحید بانی دخپل طرف نا ستاسو اگر مشتران لالا دا توفیق نو ورکر خواه ومن او خبر پا چا چیشی اگر پار انجام دا خرد انو یقین دا اللہ یقین شان دا اللہ بلو ظالمون نکامیابی گی ظالمان او پرون یو ملو او دما سردا ما علم تلکم من الا ان غیری ته نه پیجن استاد پر تو کج تر بیا زمانہ هر کو دا کور چا جوړ یتا سو ډوډا سو یتا سو جامې سر کړي جی ډوډی کپڑا مکان ته نن نه تقریبا سو سالوی پان فوز کله وشو تقریبا روټی کپڑا مکان والا پیدا چا چیا تر تا تر کې سور وه او څه پنځه پنځه پنځه کال وی کی روډي کپڑا مکان ور پیدا شه اروا هر روډي کپڑا مکان وی الګ دا الله سي پته روډي کپڑا مکان په بل څنګه در کې نو دم وی ډوډا څو درګه ویتاس جی مکان څو چار کړې ویتاس جی او کپڑے چار کړې ویتاس جی وګوره زستاس الہ نه وی او کنه جی کنه وی پرون او زما سردار معلوم لکم ان الان غیر د نه پوهېږم نه پېژنم ستا د پاره څوک حاجت ته وه بې زمانه فوقد لي حمامه او دا یو دوکه کوي نور اور بل کا زما دپاره هم په خټې باندې یعنې خټه کې خټه په اور باندې دا کړه خخت جوړ کړه پخې پجالي سرن جوړ کړه ما دپاره یو ماڼی لالیا تلی لا اله موسی ګوره مخ څرخ تېر شو که نه خو هلته کې هغه سرخ د څه دپاره د اسلام د خدمت وه نو هغه سرخ کې ثواب و سرخ بنګله ادا سرخ د څه دپاره جوړوي د دوکې دپاره چې خلک پرې دوکه کې دا سرخ ناروا و مخ صورت کې لاخلي اصرخه دن شه منګلي تفرم مراتو هر کله چې ولید د بلقیس دغه بنګله خاطبتو ګمانو کو په دې باندې لجتن ډونګه اوبو وکه شبت انساکیا اپ انسی را کے دخ پر پنڈو نا نو یو تو موسی دا سلیمان تا انه موسی خو نه کیندا بنگلا دا مانا دا ممردو نا جڑا او شوی من قواری ایشی جو دا وبندی پینسی موچا تو نو دارن او دل دم سرخ دے خدا سرخ په بنت جوړ شو دے نو دی دا گنا گنا او په خنه دی هغه په سواب یو کافر مطمئن کول د اسلام نا او د سره جو چې مسلمانان دوکه کی پاگه بانه چه گوره وی موسی علی خدای سور کنی او گرده لی سور لی بنگلی ور کردی ده چه وکمو که ارسوشی اوی پیرانا او دماتر دارا ما علم تلکم ان الان غیری ده نفی جان ساد بار سو که جترا بیدمانا فاقید لی آمان نور بار که دمار بارو آمان پا خطی بانی خطا خخت جوڑ که پخی خخت فجالی سران تو جوڑا کمالیا مانا یو لوی بانگر اچھا تھا لالیا تلوی لالی لائی موسیٰ خام خواد خبر خرم دا موسیٰ دا الہ دا موسیٰ چی دل آقا سور کردی دو خو بانگر جوڑا مکان دو خو الہ مستاسو دوائی دما الہ بل لے نو دو گورو مجھ دل اخپل الہ دا شا مانگر اور کی کنا دا توجیح چا کرے امام راضی وینی اللہ زنو من القادرین ادو گو مانکو برا جنے دروغ جندے بعد خلکو ته لیکلي یهودیانو چې مال بنگله جوړه کا دنګه اسمانه پورې امام راوی دا خو د خر بچې به هم دا ونه مني اسمان ته بنگله رسو اسمان خو د غرو نه دنګه هم نه شي جوړولی د غرو را او اسمان ته وایي او پیرغم ډېر لوی ارامي ډېر هوښیار سره ورته وایي خو نو چې مال اسمان ته بنگله جوړه کړه هغه ته وخته بره نو هلته جوغن ځان ترې غشې وړه وه لینده نو څو غشي پرې ونه لاوه پر خودو پر خود دا غش ور په وینا کې ګنده کوي نو یو خوشاله موسی الله مې مړه او دا کم کړو خلک خبرې دغه دور کم کړو او نه هغه خلک دا شان چې هغې په دې باندې وکه شو چې کوم خدای دې ویشته شه یا اسمان ته د دا دا ورسېد وای دا اصل د ده مطلب وای دا و اصل مطلب یې دا و چې موسی ته نو سوک نه ځان بچ کړو دغه موسی ته نو سوک سره خو به سړی مړو ا دې خو یارېده دا خو جذباتي سړی چېرته مال سوک را نه کوي نو اصل مطلب دا و چې دا غو سوک نه ځان بچ کو او خلک یې په دې دوکه کو چې وګوره زه ستاسو الهام ځان د بنگله جوړو شم کنه نو د الہ شته د له بنگله جوړ کې یان دا په دلیل قائم و چې دې غلط ته پوه شي په اوسه ابا کې دا د خلکو باندې او باندې وي په خاطر نو اون یو موږ دلا الا خردالا نو موږ ورو دې په دد په دریاب کې نو ګورو ترنګ و انجام د ظالمانو او موږ ورو دې ایمتانه مشران د کفر ربری خلق ایما مولانا سے بزال وی دخلی انجر امام خمینی ہوتا ہوں اگر ام خمینی تے امام خوان امامان خو پر روانتا ہے امام امام ایما ایما ویلی ایما تل کفر دا گو تے ویلی مشرکان تا ایما نگر اما خو پا دی خیال نہیں جگہ دا حق پروس امام دے دا اور امام دے کنا دا جہنم امام دے ایما دا امام جمع دا و یوم القیامت پروز قیامت لاون سرون ده امداد بنی شی که ده مولان صاحب دیر زر جواب ورکی دیر تیز ده پدی که یو ده زمانگ ده مولیانو صاحبانو مناظره د سخات په دایره په دې دغه کې سړو دوه کې سړ دی وته نه دا بل سړ دی په بل کله ارمړ پایا نه ارمړ پایا نه آپ کا بالا دیکھے بالا ہو جو ناگی کے دماغ سے کما داغا دھیرو شیخ پلان کے آگا ہو ابل و ترا شہید شہید اصر شہید اصر شہید دادا مناظر ہوں دماغا امک تبھی دیتی ہوں مولانا را گئے تو کہ منگتا ہے نا جی دا استاد شاہ مکھ ما پر نہ جی نہ نہ شکو رہے جادو کرو ڈاکٹر لگان تھو رہے جادو پتا سنگ ہو شاہدی موہدی جادو کرے جادو کرو منگا خبر نہیں شکو رہے دا بھی رتی مکھ خدا دے ٹول مڑ ڈاکٹر سے مڑ دیا دوڑا ہوں شیخان مڑ دی اللہ تعالیٰ مولانا کو تنا سے مولانا وڈی خراب کرو لیکن مولانا سدا سے جواب نے الزامی کا نا لکھا تھا شیخ پہچان دے سخ الزامی جواب نے چرچا تھا جنگ دم سخ خبر شن اب نہیں رہ تم دیر وقت خبر رہا یہ رشورم پورا خدا کا دا سے کہا خون ہو سب دسپی سر تجبی ور کرو اگر جنگ جوڑ جاؤ اگر وہ تخ دے مناظر تو وہ گٹ رہا مولانا دے مناظر دکھا چل دے تم گل کرو پلے حق مولانا سوا تھا نو تر بچا دگا نو کرو مناظرہ چی مناظر بے نت سر نکھو اگر کاندل کھولا اب ری خراب کاندل کا نشہ میرے پر جائے کہ اب اے سا کھولا اس نے لان دے دا لون دے مڑا اوکا اوکا اوکا اس نے لون دے تو ماں تر مناظرہ کے لئے کونی تا کونی آن تر نکھو نا با اول ماں تا اندار تا آسان تا بے چھے نر بیا نو اگر تر بزوی دے سڑے رہا کہ ایشور مائی نو اس زمانگ سیبان دیر زیادہ ادبناک دی مفتی سے خان دی ہوتا آگا تو اتنا کا پھرانے دا ہو دے وحدان سے بلے کسے آگا پھر آگا جو لگے برابر کا دامی رہتی گندہی خسام پر مخا کرو نہر چالاک چالاک اللہ رہا تا خیر رہا پیش کنو مولانا سے بلے تیز دے پدی مناظر کے واد باؤں پی حاضر دنیا و جالنا ہوں امتنا امی گرلا پی رونیان مشران دا کپر بری خالق کو پر تھا یعنی دائی پلار چی روان شوی و جہان تو بلار چی و یاو من مخ کی تیر شون کنا پاورا دا ہم انو آرکم دا تیر شون منا سیر شکر سا ہاں خود چرد دا کار خود خود نخر دیا راک پت خو راک یک دم قوم ہو مکی قوم پلی امر فور منار را بول دیل پور باندھی منگویل کنا چی ادا کان غراب دلی قوم فور اردل خرابی کل چی تو قوم مشر کارگشی کنا انو دیران تا بی بیایی انو دا آقا ایمه و امام و دایی کنا پیرو انو جهان تا دیران تا را سولنو او دون چه اصلا بیدتی پسی دی مشرک پسی دی دین پروش پسی دین جهان تا بیرسی اپرا دا قیامت لیانتون دا امداد منشی کرده وادبانا وادبانا وار پسی کنگ دا پدی پسی پدی دنیا کی لعنت اپرا دا قیامت دی بید من المقبوحین دبات شکلونا ورکا دا تینا موسر کتاب یقین اور کرو منگو سارسان و کامل کتاب ایمانیاتو باندی ممبار محلک نا قرون الولا پدان چارا کری منگا پیڑای رو بانای بس آئر دلائلو دا توی دفار دا خارکو حدان ایداتو رحمتو خامقا دی پند واخر دی یو اسا ختم شوا فدی کی واقع دا موسر سارسان لتسلی بیان شنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر وما کنت من الشاہدین ولكننا انشانا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب التور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى اولم يكفروا بما اوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما اتبعه ان كنتم صادقين فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويترون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى أفلا تاقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوب العصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يسدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. مقصد سورة قصص نبی السلام تصدی واقعات ہو د موسی علیہ السلام یارو کال یوسف علیہ السلام وقال موسی هارو کال موسی علیہ السلام سورۃ دویسو کی تقسیم دی اولی تھا دریسلو حیاتون آیت نمبر 44 پورے پرے کے واقعہ موسی علیہ السلام بیان شاہ لیت تصدی نبی السلام سلام لا او د دې دانا دوی مې سره پدې دوی مې سره کې دا بطور تتیمه در کرکره در دنبایی سیده پرا دکه جده که آقا اصول اربا بیانهی که دا آقای پا وجه دا آقای پا بیان پا جوان تکلیف خلقو ترازی خلق دشمنه واسه رکهی بیا دکه تکالی پا دا وجه دا تصدی رازی نو گویا که دا ایسه پا آقای ما تفریقا چه کلا تا دا اصول بیانه که نا صحیح توحید اثبات و توحید که اور آقای پا زمین کرده شرکه اس بات رسالت کے پیمن کر دو بدعت رسومات کے اودار میں قرآن بیان کے چوئی نور کتابوں نو آئے دب آئے پہ مدرسوں کے نو آگے کو پنور کتاب نے گٹ کے تو تا تقریب رسی نہ تقریب نہ تال تصدی در کئی خا وہ دیو جدا دا گوئے کے داغی تتیمہ شروع کر دا اما کون تھا بھی جانب غربی انے تھا فتح دو مغربی نے موسیٰ علیہ السلام نا مغرب اور موسیٰ علیہ السلام نشے ہوا کوئی تور یعنی تو کوئی تور سکھا نہیں یو ما خیال کوئی اتخا تو کوئی تور کے نہیں موجود یا بھی جان بھی غربی نوی تو پتر مغربی دماکی یعنی تو مکا کے نوی دماکی نہ مغرب تھا تو نوی یعنی تو لا پیدا ہم نوی چیزا واقع شیو دا آتے اس وائے خمدہ تا پیغمہ اس بات رسالت تھے نکھئی تو کو نا اگوہ کی چیز مارا تھا وہی کی دا تا کوئی تور کے نوی موجود اور تر پا مکہ کیوں نوی تو دو در کال روز تو پیدا شوئے تو چی دا خبر اکن تا پیغمبر پوشو پی اس بات در سارا کی پیدا ترکا اما کن تا بھی جانب غربی انا اس پتا پتر دو مغربی دا موسیٰ علیہ السلام یا کوئی تور کے نوی یا نوی تا پتر دو مغربی دا مکی دا مکی دا مغرب تا کوئی تور یا تا مکہ کیوں لا نوی پیدا شک شک شکر نا ایت قضینا الی موسیٰ الامر کله چې حکم کوم موږ سارته هم د کار د نبوت چې ورته پیروان ته دی پیروان نه هوتغه او ما کوم ته مې شاهدي نه ویته نه ته د حاضر ناظر نه چې را پیدا نه حاضر ناظر ویته حاضر ناظر هم د الله تی په تو حاضر ناظر نه ولیکن نه انشانا قرآن قرآن لیکن ما پیدا کر زمانه پیړای و تا تو لالو مرو نو د شوک به ایمان زمانه هغه موسی علیه السلام چې ته کوم عهد هغه سره د توحید هغه تیر شو نو ته مې راولېږلې چی دیتا دا موسیٰ دا آغا آہد یاد کے جتا موسیٰ دا سلام سوالا نو کھر توحید با بیانا وہاں وہاں کون تا ساویان پی آلی مادیانا انے تا ادری دون کے پا مادیان والاو کے چلو سری پیبان آتون دنگا لیکن یوں منگا لیکن کے پیغمبر تا پیغمبر نو تا چی دا مادیان دا کیسا کے چی دا آغا مادیان تا لار آلتا کیا دا آغا خد دا آغا لوسا نکا نو آتا ہم تا نوی موجود دا کم دانا کہ خدا واحد اگر تا پیغمبر ہے ساوین دا شر قرآن استاد مولانا سنوی ہوئے سا اعزاز علی مولانا اعزاز علی شر قرآن ہوئے اگر سخت سڑے ہو اگر با امتیان باقا آغستا نوی منگا چی لارو ملگری آنوی لیر خالی کراوز غلو وی اگر با چی امتیان اگر با ایبا نپوید لنا نیچه زمان هم برای ما چایش زمان پاسکایی دیستیم نه آریر خطرناک شده وی دا سوالون به کل چه بلکو اگه آوت هاو اپ کور خونی بو وی دا چه لارم از زمان مخ که دو دری که چه ایتا دو دلدان جواب برکوی ما تاوی چه غلشا تا بام پتاو لگی ای بلنم ما بیا جواب برکو وی غلشا وی چه زمان هم برای ما نوی دور تا بودن وی دو تیو پدازاری بانو وی ماتوی خود دات ډیر ته په معنا وکړه اما ته خپل درد وي د شي خو ډیر دماغ او ډیر تیز مو په کتابونو کې ان ما ته هیڅ لګ دې سیټ ته درګا وی نور خو سات ما ته سیټ ته درګا وی چې ټول له دغه وکړه ان ما ته راځه وی هلته پیلر سره بعد وکړ مې لاوي د ډوډۍ لپاره ابي سره به پیلر سره بعد ورکړه ما ته چې راشه نږدې بوتلم هغه ته مطبخ ته هغه ته چې اوس دغه کار جوړ کړه ما په زندګۍ کې داسې سړی لکه دومره ښایسته لکه او دومره تیز لکه چې اوس ولا جوړ کړه کاړه او ما له پاره باندې په استر کې کوم استر کې د دیوبند ما له په ځایم کمره را کړه ویل چې روان ما دغه خلک وایي چې ته ریجر کې مهنت ما له کاړو نه مړتا کېږي کېږي نه دا هغه زندګۍ کې پنځه سره مخکې وکاړ نو ما دې ما له کاړو مرا کړه خیر هغه خبره پکې زمینه م راغله شیخ وایي چې هغه به کله دغه عادت دا چې یو ماده به په قرآن کې ولي ورته وایي قرآن په دغه په کتابونو نورو کې ورته وایي دا په قرآن کې دا ماده شته ویدې یا په دې دغه مراحه کې یو دغه راځي یو شعر اتبکی لکل قبر رأیته لقبر سوا بین اللوا ودکادی کی اتبکی لکل قبر رأیته ته چې کوم قبر ویني نو ته وجاړې د وجه دغه قبر دغه قبر چې د لوا او دکادک پر ایمان کې پروت دی ساده نو ته دا ته اگر یاد کړې دې قبر ته جاړې وی دا غی غراغ نما وی وای چې او پیزانو پیزانو خوړو دا ماده شته په قران کې او نو دا خو نشته سوا ان ما ته چې او اپیس پوښو می ما ته اپیس نه ما وی نه ته اپیس خوته ته ایتونه معلوم دي اپیس خوته یلګان د سر د خلاصو ته سوا پیزان نه ګوره ته د قران یو ځای ما معلوم کړ ان شاء الله او د استاد نو ته خبر نه شو کوله دا نواز مولوی سه په دا یو نورتای کې ایدن ته دا آیات کوم ځای دی وای دا ته کوم ځای نه کړی وای په دا دوم ترکه دا شان چې موږ قران کې موږ ته هیڅ شي په دا شان په یاد باندې نو خیر شیخ ته شیخ ودی ویدن دې په دې نه په دې ته په ستې ستر دا نه دي دا ته په ځای دي ته په دې ته قران معلوم دی دا څه ما ته چاوشته وی چې کوم ځای دی هیمای چې کله سور قصص روم باندې سخلات شي ا دوی مې شروع ځای کې یو آیات اول دوی مې ته والته په معنا د اسمه فایل باندې ودریزم کې ابا شعر کې سوا په معنا د ماضی راوړل ویسه هم به څه دوی مې صدا سوې هیماته دې صورتي قصص دوی سي د صورت قصص مقصد داوا دار چې نبی اسلام را تسلی ورکړي په واقع د موسی ارتام صورت دوی سي د ولې د 343 ساتونه نو پای کې نبی اسلام تسلی په حالات د موسی ارتام ورکړي چې له متنګو کنن پیرونیان ستا ملگری پیرونیان پیشن مضبوط دی و ستا ملگری دا مخالبین پیرونیان پیشن مضبوط دی ستا ملگری بنی اسرائیل پیشن غریبانان دی کنن نو یو دل برای شده بنی اسرائیل با اللہ اوچت کی او دا غرق شدی نوی دای تسلی ورکره او دوی مانیسا چی دا دا پی پویان دا مقاسد و اربعه باندی دا دا عجیبا اما تی تا طول تا شن اما چا تا طول گرشن دا غشن تی مال را دی الحمدللہ انو شیخ دا ویل چې دې دا کساوین په ماندې سم فایل له ودریدون کې او په شعر کې سوا اپ ماند مازیدا وما كنت ساویا انې تو ودریدون کې په مدیان والو کې یان ته هغه خو نه چې ته کیسه کې دا غو شوه وسام دلونو چې دا ولا وبور کړو او بیا لاړه الته غته ډوډۍ خو را دی وته چې نه ز نوخره ما دا ته مزدور نغله د الله په کار کم کار او غلور چې دې مزدور نیسو بیا غو د ته یو لور درکو ته خدا دا کیسه چې تا ور چرته نه نه دا وایو شو تا ته پیغمبر په څه په نسبت در حالت کې دې سره خان ته پیغمبر ځان نه کیسه نه کې وا ما کون ته ساوین انې تو درنګ بیا له مدینه په مدینه والو کې چې لوستل په ایبان راتون څنګه لیکن یو مونږ لیکو په پیغمبر ته پیغمبر لیکلې ماما کون ته جان وی تور ان ته په تاسو کوی تور از نه ده نه کله چې مونږ حکم کو موسی سلام ته د پیغمبره د کار د نبوت ولیکن لیکن دا پیغمبر در کول واسه رحمت مرو دا مرو ته درپستانه ریتوندر کومن چې پر چې وره یو کومه چې ندی نه راغلی ته تو پیغمبر مخه تا خامخې د پن واخلي د مو دا اسماعیل سلام نوال تر نبی اسلام ته دوه درې در کاله د پیغمبر نو راغلی ته مې راولګ به تو رحمت دی تا خدا ما کون ته بجانه تو دا اوس هغه چې وا چې په دغه نبی عزیز بیا چې دغه پیرون ډوب شو دی بیا واپس د هغه دی اوسه چې بیا نه موسی السلام ته د کتاب د پاره چې ما الله والا کتاب ورکړه وما ولولا ان تصيبهم مصیبتهما لولا پہلی شرط لولا ان تصيبهما لولا شرطیا ان تصيبهما پہلی شرط او مصیبه چې کوم دی یعنی لولا اصابت المصیبت بے سبب اعمالهم نو دی لولا جواب ادب رابا سے ما لما ارسلنا ما بتن نہیں لگ رہے مطلب دا آیات دا دے چې شرک په سبب خو خامخا سزا ورکوم کنه نو کته مې نه لګی په شرک باندې سزا ورکول دی بیا بهانه کوله چې الله موږ ته پیغمبر رالیږلی وی کنه نو ته مې ولیږلې چې دا بهانه ختم کړو ګورم جمله به داسې لولا اصابۃ المصیبت ما بسبب اعمالهم که چېر نه وی رسېدل د مصیبت په سبب د اعمال دی نو لما ارسلناک ما به ته نه وی لیږلی نو فیقول ویل به دی یاره لولا ارسلت الینا رسولا ولې رانه لږه موږ ته پیغمبر نو موږ تابعداري کړو ستا د آیاتونو او شو به موږ د ایمان والا نو دا بهانه به یې کوله دا بهانه مې له ختمه پوه شو په معنا ولما جام الحق هر کله چې رای دی د قرآن دنګ ترونه وی دوی لولا اوتی مسلم اوتی او موسی ول ورنکړی شو دی پیغمبر سلام ته پشاند هغه چې ورکړی شو موسی سلام په یو ځل ول ورنکړی شو یا غله چې که معجزې ورکړی شوې هغه شان ول ورنکړی شي جواب اولم یک پورو بیما اوتی موسی من قبل ادی کوپر نو کړی په هغه باندې چې ورکړی شو موسی سلام ته پخوا مکی والا په موسی سلام کوپر نو کړی کوپر خو بند اسرائیل خو دا سوال خو مکی والا کړی دی خو دا سوال اصل کې د مکی والا و نه دا د مولیانو سوال و مکی والا خو امیانو هیڅ نه خبر و دا خو مولیانو ورته ویلي د مدمدی دی به هلته تله هغې به ورته چې تاسو دا وایي نن ته دا تاسو نن ته دا وکړئ نو دی اوس هغه یې پرېښودله قرآن هغه مشرانو ته ګیروي چې تاسو د چل ښیي نو هغه یې هر کفر خو یې کړو اولم یک پورو هغه کفر نه وکړی بند اسرائیلو په هغه چې ورکړی شو موسی السلام ته پخوا دا تاسو چل ښیي دا اول هغه یې کفر کړو ته خو وایې تا ته خو یې چل خوښو چې ورته وایي چې موسی السلام نه څنګه کتاب داسې نو ورته وایي چې بې ایمانان تاسو خو نه ومنلې کنه پوه شوې په خبره باندې او مشران ورته ګیر دا شیخ طریقه وه دا شیخ طریقه وه نو دی وه دی کترو سره په مقابل چې کترو سره چې چون چون کوي هغې هغه مشر ورته ګیروي هغه مشر سره دی اشنایې جوړېږي مشرانو سره هغه کترو سره په جنګ چې مقابلې کوي هغه پیسې ګټي شیخ رحمت الله علیه بالا مشر برابر نو به بس ته سر مچی رہی دے بیا تا سڑے شرمئی شیخ کمالی سڑو قالو ایلو دے سخرانے دا دوار جادو کر رہی یا موسیٰ علیہ السلام حرون السلام یا پیغمبر السلام موسیٰ علیہ السلام یا دا قرآن طور تدار امداد کئی دے بل وقالو دے انہا بے کلن کافرون منگا پروبان انکار کو نمانو قل پاتو بی کتابین اللہ دا بیا مطالبہ خواه قرآن ہونو مانی کنا آتا تورات ہونو من چپا کدا مطلع چی والا جسوا نے نو دا بیا دی قرآن و تورات نماتا یو بلخ کتاب خواه پدل عمالی پدل خیراتی بلسی چی آگی که اگر دینا دیاتی دیاتی دیاتی سر منزا منگو با چی قرآن ہونو مانی نو دا قرآن نخ کتاب راتا خواه چی کم یو دی دی سشتے قل فاتو بی کتاب من اللہ رو یو کتاب طرف دا اللہ خدا اللہ کتاب ہے و آدھا چا غدیر حدات والی دے دوارونا ات تبیو دا داغی تابی داری کوما کچاری تا تریشن در آرہی فایلا میں اس تجیبو لکا کدی قبول تیاو نکی تا تا تورا تا قرآن نکی کتاب رانری نو فعلا ما نو پوشا انما دیش انما تبیو نواما چی دی دا خلق دا پا قرآن چی ترا سی دا تابی دا خواہشاتو ومن اضلو حکم گورا اتوک چی اتوک دے غر گمرا اضل اس میں تبدیل سپر ڈگری اتوک دے غر گمرا یا نیش دے غر گمرا دا چن چی تابیش دے خواہش بغیر دن بغیر دا اللہ بغیر دا غیر دا دا اللہ نیی دا اللہ کی دا بغیر دا خواہش تابیش دن غر گمرا نیش دے ان اللہ لہذر قوم ظالمین بیشک اللہ توفیق نور رکوم ظالمان تھا ولقد وصلنا لهم القول یقینا بیا بیا بیان کړی مونږه دوی دپاره حکم قرآن توحید لال تذکرون خامخا چې دی پن واخلي بیا بیا وصل امې لګو دی پر قرآن دی سره مې بیا بیا ورته بیان کړ بیا بیا بیان کړ الذین آکتان چې ورکړی مونږ ته کتاب مخکې د قرآن نه هم بی امینون هغه په دې آتے نا چکر آتے نا ورکی دینا اخبرت علماء مرادی اچھا او تن کتاب را چند دینا مراد بد نصیبی اگا گندہ علی مولیان ایا اہل کتاب را جدام گندہ مولیان او آتے نا ورکی دا خم مولیان آکار چورکر مگا ایتا پاہم دا اخبر کتاب نے اخبرت علمان دی تورات منی من قبلی مخمکر قرآن نا اگر پر قرآن با نیمان رو ایداد اللہ کتاب نا او کارچی اولو تیچ پر اخبرتو بانی زنگ آتو نا ایمان راڑی پا دیمان گا باس مانگا مانا این اوائی چه این اول خاق قارو ایدی آمان نابیونگ ایمان راڑی پا دی یقین دا قرآن که خاق دا زنگ درابنا او بلکل دا اللہ کتاب دی او بیاوائی این نا کننا من قبلی مسلمین یقین مانگا مکی دینا غارا که کنگی دا اللہ احکامو تا دا کسان یو اتوانا مر اجرا مراتینا دا کسان چی ور بکرش دیتا مزدوری دی دو دل دو دل یو دل دخپل ایمان او دویما چې ترغیب قرآن لور که خلکو جدا ٹھیک دے آغا مولا چه مخی نمو مولا اکیده ٹھیک وا او قرآن تا شروع که جدا دے ٹھیک وای اللہ با غلا ڈبل جرور کی یو دخپل ایمان ایو داغا دو چه نورو خلکو ایمان را پا قرآن بانه دا دا دا اولای که دا خلق ور بکرشی اجر دای مزدور دای دو دل پس او دا چه کلک شده و درون بر خطان سی سیه ادا بکای دی پا بیان دا توحید بان شیر که دو او می ما بادا مالا چه مرکری تا یون پی گون خرج کهی ما دره مال با لگی چه مولا مال گل لگو شور و داک پرس مولا ده و او چه گتی و ادا سبت شده و ادا سمیو اللہ لگو او کل چه واری دی هر باطل دا قرآن خلاف دا سنت خلاف دا قرآن سنت نا عارض و انو مقاری دا نمانی او ای دی لنا عمال نا دا پینزم منگ لب دمگو پارا اجر دنگ عمال منگ اب دبیانا عطا اللہ سزا استا دا عمال شرکیاتو سلام علیکم بای کار دنگ ساز نا لانا تل جاہلین منگ نلٹھو مجلس جاہلانو جاہلتا و جاہلانی ادارو مرگو تای منگ تاسو نمانو او دیا تسلی نبی اسلام دا این کلا تا دی من احباب تا یقینا تا توپیک نشور کول دی ایمان آگا چاہ تا چستا محبوبی تو تمینہ کے لیکن اللہ توفیق ور گئی دی ایمان چاری جو خواہ خاشی او دا اللہ خپورے پا لارمندن کو بانے تا دی آج شاہ نزول بیانی کی چی نبی اسلام کلا ابو طالب سے وفات کرے نبی اسلام اللہ رو تے چی دتر دا لا الہ الا اللہ دستا شپارت کو ما بیا واتا پی غوک کرا تا وا آخر اگوی نا اختار تل نار علا آر با سوارا دانشم شرمو لیا زور پختونو دانشم شرمو لیا بایی چی مرگ ویری دا از جهنم نه بعد جهنم می خواهد خیر جهنم می خواهد خدا زن نشیم شرم ولی خواه او باشی امان شم نبی اسلام حدیر خواه پا دکه دا حدیر خطری و پا نبی اسلام دیر دیپا بی کولن اللہ و تیت خواه پا نشی دست تا لاز که نه تا خو خپل وست کرده لیکن ستا پا لاز که ایمان نو ایمان دا اللہ لاز کرده که دبل چا پا لاز که ایمان وی که نه یکی کسو کرا دی که پلان کج در بلاخر که مسلمان رکشه مروا پیغمبر نشو مسلمان ولو کم دن ولی دراو سا دور خلق مسلمانان کرد مسلمانان دا اللہ پلاس کرد قرآن کریم اصول لطا ذکر کئی دا غلط کتابون چالی که دا غبتا تا غتا تا تا و دا سا غلی خوڑی لی بلکل چه قرآن دا دا دا تا تا بیام تا تا چه قرآن دا نیویل چه گر کتابون انو کوری چه قرآن او ہے ابر ما تجاوی یا مولا نومی اگر دا تقریر رو سنگ دی ما قرآن دل دردی پوی بین و بیاو را خیره او که نیم پوه نو غرق پا دیگه اخو باید سوائی نو اواز کل را خونو چه سوائی نو اگه بل سوائی و قالو اواز اینا تبیلو دا دا بلا بحانا یرا منگ با تمان نلوی خو منگ یریو مقاربین دو دارو نمو منگ با مرکی نو و قالو اگ دا مون کرین دا بیمانا اینا تبیلو دا کچر منگ تابیش دو قرآن تاثر نو تا حتا من آردنا وابانو رشد ملک نا منگا پر یو یو کی منگ بمڑ کی نو دشمنا زور ور دے منگا جزان دیو نو جواب علم نو کلا ما امنگ زا نے ور کر دیتا حرم شریف کی امن امن زاد امن یو امن بم درکه میوی باندې مړکه مورکه مړه یوجبا الی ثمراتو کول شي راخل شي دی مکی تا میوجا دار یو شي رزق اند پر خوراک باندې تا ما لیکن زیاده دینه نه پیگی وکه مهلکه تخویب دنیا و ترغیب بیان تا اتون ری هلاکړی مونږه رکل والا نه مترت ما یشتا د هر نه تیر شو دغه ګذران مالدار کنه مالدار وو ته ډیر لوی پیسے بے گٹھ رہے فتر کا متاکنو ما دا دا گا دی کورن دا گی کندارات لم تسکا من بعدی استوگنا دا چھو پا گئی کھیں پا دا گی دا مرنا اللہ کلیہ مگر لگے مگر سمانا مسافر دلے پا دی دیوال پا سوری ناس چرتا یا دا باران نیزان بچ کرنو نو آگی سنو وکننا نحرو وارثین یو منگا منگا اگر سون کی دار دا دنیا دار سوشی اما کا رب کا تخویف پس بیان اما کا ما کا رب کا مولی کل قرآن او چر نرفتا حلاک انکر کل والا تردی پر تولی گوی پر میں دا کی پیغمبر پیغمبر لی گیا بیانو کی تا توید اگر نمانی شرک مستمر گی بیا اللہ تبا کئی او ندے چر نرفتا حلاک انکر کل والا تردی چولی گوتا پر میں دا کی پیغمبر چیریت دوارم آیتیں اولو دی پایبان آیتون دمگا اب بیا انکارو کی تو توحیدنا نبی اللہ تباک وما کننا ملک القرآن اچر نمگا اللہ کن کی دکلو والا پدا سر ہداغی اہلوی اللہ و اہلو ظالمون مگر چیداغی اسیدن کی مشرکان چی شرک کرا مگا تباکو بیا ہے وما اوتیتو منش تدھیر من دنیا دنیا دا پارے مطلب نکے دنیا سے شہی اما ہوتے تو منشے آج در کرتا مال ہے کہ بچی دی کہ بنگلہ دا کہ عزت ہے کہ بادشاہی دا کہ افسری دا متا حیات دنیا دا سکر جو اندر دنیا دا ڈول سنگار بس دے دو پار دے قرآن پری خرے آگا اجر چ اللہ تخرے جانا تھا آگا عزت خیر خوار دیا وہ کامیشہ اپلا تاکل و تاسکا کرنے سے خرو جو دنیا پسی سے قرآن دے پری خرے اب ہم وادنا وادنا ہو یا گا تو جاچار جو شانتی دی تمیزوں کا مڑا یو قرآن تو نہ تھی ابل جگہ لوگ قرآن دے غلط دی یو شانتی ٹول یو قرآن پہ آنے خلق مفت ابل پہ قرآن پیسے گٹی دا یو شانتی دی اب ہم وادنا وادنا خطنا یا گا تو چوادا کرم گا تھا وعدہ دی جانا تھا اگر ملاقات کون کر دی جانا تھا تو کمن پشان آچا مت تانا ہوا حیاتی دنیا جنگ پھسکو پایدار کرد پایدار جوان دنیا تش یو شان دی تو اب بیا دے پرود قیام روند من المخدرین داد ریدون کنن پر جانا یو شان دی و یوم این حدیه ما آیات کارا چی آواز بو کی دی تا آواز بو کی دی یون حدیه ما یوم این حدیه ما و آواز بو کی دی تا اللہ پا یقول بو یا اللہ این شرکایی اللہ دینا کنتم تا تومن چر دی صداران دماغ کسان چی وی چی تاتو گمان کوئی دادی لاللہ برا خور پر کم دیگا قال اللہ دینا حکالی من قول وہ یا کسان چی صابر شو پا غیب آنے حکم دا عذاب در عبد منگا وہ بای ها اولای اللہ دینا قال اللہ دینا وہ یا کسان چی صابر شو پا غیب آنے حکم در عبد منگا نوغای بوای ها اولای اللہ دینا دا کسان دی اگوی نا چیم گمرا کرو اپیران بوای چی دا اللہ منگ دا گمرا کرو ولی میکرو اقوی نامه من گمراه کرو دیلا کما غن دو وجی داغن چه من گمراه و یا اللہ کسان چه منگو گمراه منگو گمراه منگ پسر آتلون گمراه کرو نو تبر نای لی بیدار منگ تا تا دینا منگا نمانو جی اللہ منگ دین بیدار ما کانو یا نی عبدون نو دی دنگی بارد کنگ دنگ پیوین منگ خوطا نو بید اخبالی کو وقیل تو شرکا کما ابو علی شیر احمد خیخ بو اسا داران سان دی بچه غیبرا مار شلی تو آنا وغدار شرین بیرانا فلم یا سجی بولاما نو قبل تیابا نو کی دا پیران نیکان دا دی دا پارا وراو عذاب اوبین دی عذاب اوبین دی عذاب انو لو دی بوائی لو انم کانو یاد کا شیو دی لار مندو کی حی چیم قرآن تناس سورا بخوا او یوم او نادی ایم یا سو چی آواز بک دیتا اللہ نو بوی اللہ ما دا جبتون مرسلین س قبل دیا کرو تا دا پیغمبران یا دا پیغمبران دوار تانو قرآن بیان کرو تا سمان نلو فا امیت علم الانبا نو گرد وڑو اسی پدیبار جوابونا جواب نے تعبیر کرو پا انبا بانسی نبا خبر ته وي وایندی به ورته الله له خبر کړي یا الله مونږ پلانګو ګونو یا الله مونږ امیانو یا الله مونږ مونږ ته چې شپاړو سوم په کار دي خبرونه به ورکوي فامیت علم امبا نو ګډوډه چې په دې باندې خبرونه یا جوابونه یو من په دغه ورځ باندې هم لا تصان دی نو به تپوس نه شي کېدی بیا ترغیب توبې ته فاما من تا هغه څوک چې توبې وایسته چې هغه بد نه به منل د دې خلکو د نورو وامن ایمان را عمل وکړی نو قریب دی چې شي دی د من المبرحین د کامیاب نه او دلیل اخلي په توحید باندې وربک یخلقو ما شاء رب ستا پیدا کوي هغه چې خوښی شي اختار او چونکی د خپل کتاب دپاره پیغمبر د پیغمبر وارثه ما کان لهم لهم کې دغه چون شو ده چری چری ما په کان داخل دی استمرار چری چری چری نشته لهم دی چون شو ده چې الله خپل کتاب د خدمت دپاره چونکي لکه پیغمبران دي وارثان د پیغمبرانو د خپل کتاب الخیات و اختیار الله چونکی دپاره د مسلې پیدا کوم الله او چونکی یم الله خو خدا چون چون چون الله چون کړی د خپل کتاب خدمت لکه پیغمبري کو ورته پیغمبري علما حق پرس اولیا نو دې له اختیار نه ورکړي چې څه به ته جوړې څه به جوړې څه به سوه ته مالدار څه به ته مالدار نه نشته ما کاله مو چری چری چری نشته دي چون شولا الخيار دو اختیار سبحان الله پاک دی الله او دې چر دي دانه دې څه څه جوړې نبیل ملغیب دو مخلوقات و رب که علم ما تو کنو سور ما عرب سا خبو ده رب سا پور پا ما چه پتی یسی نی ده اب آغا چه کار کئی ده والله لا اله الا دا اللہ یو ده لا اله الا نیش بلا جت روا نیش ده بلا جت روا مخ کیوی چه اخیار مچارنه ور کنی دولیتا دارن اونتر کیوی چه علم غیب ملتو کنی نو دلتا وی دلته په تفریو کې ده لا اله الا هو لا اله الا هو چې نه اختیار ته لور کړی نه هغه متصرف علم الغیب ده نو دا مطلب مونه کوي چې لا اله الا هو او دا الله چې یو ده لا اله الا هو نشه بل جذبه دی الله نه لو الحمد فی الاولى دی الله نه چې په دون دو خدای تو په دنیا کې بل څوک دو اولیت والا نشته ولا اخرت کې ما او دی الله له اختیار د پیثلی دی الله ته واپس کړی شي وای خبر راکړي او دا د الله عقلیه دی د الله وضاحت پکې قل ارایتم وای خبر راکړي ان جعل الله علیکم الليل که چېرې وګرځي الله په تاسو باندې شپه فرمادان همیشه تر قیامت پورې چې نور راونو خېږي تشه شپه شي نو من اله غیر الله نو څوک دی چې تر عبید الله نه چې راتلو کې تاسو په نور باندې څوک شته چې رڼا راوخې دي اب دا تاسو ولې نه اورېد الله کتاب دویم دلیل اخلي قل ارایتم وایه خبر راکړي ان جعل الله علیکم النهار که چېرې وګرځي الله په تاسو باندې اوس همیشه چېرې نور ډوبی نه نور ولاړې تر قیامت من الى غیر الله څوک دی چې ثواب یې د الله چې راتلو کې تاسو په شپې چې نور ډوب کې شته څوک تاسو کوم تاسو په ګرام کوي پای کې خپل اته بو سرونه ور شپې سره تاسو مونوي امين قران خو را کنه اکمولای خپل اته تو سترون وګور قران کنه مړه د الله په ماندان پوکا او مې رحمتي اباد مې رب ته ادا الله نه تا دا یا لکم لیل ګردول تاسو ور شپه ورځ کښ په نوی لیونه شی به واشه کروز نه نه رغو د کوم دا غټه دا لګ الله کړی دي لتسکونو فی د پارت آرام کوي پرېش پکې او د پارت طلب درس کاله کوي په ورځ کې والله له هم تشکر خامخر دا شکر ادا کړی دا الله و یوم نادیم یاد کا اور جواز وکي بیا رد مشرکانو یاد کا اور جواز وکي الله دې مشرکان ته نو وی الله عین شرکای چرته یې سزاران دما کلان چې وایتا چې تاسو ګومان لري د الله برخه ورکړ کوم دي ونه ځان نو دې په پیښه کړی شي نو الله به سره به دې د دې مشرکان غلو لري سرداران ونه ځان من کل شی اومد شهید اراو واسو مونږه تر اومد یو ګوا چې چا قران بیان کړو نغه ته وای چې د ایتن ته وای چې الله مخ مخ مسله بیان کړ خدای نمر دای چې مشکور خوشا ده تاسو ته نو وقلنا فقلنا او موږ هاتو روانه کو تاسو مشکور خوشا ده تاسو ته نو راي دل دوخه دل کنه دغه ته خو ثابتې مشکور خوشا شه او لاګ د بل نشته نو دل دوخه شه فالمون په بشری دا پیران جن الحق الله یګه حق خبر ده الله دا او په دې نه چې ودی په دروغه جوړون کی ان قارون اس خسادت دنیا ذکر کے پری باندھ دیا وہ بےمان انسان تھے موسا سام ترو یاد تر دیو پوچھ قارون ابن یسر ابن قاہس موسا ابن عمران ابن قاہس سو کوئی دا عمران او قارون دا دتر سام پلار دا موسا سام پلار دا د تری دو نو تری شه کنه از وای د قارون د پلارو یې سر نو د موسی سم د عمران موسی ابن عمران ابن قاهس ابن داوی هارون ابن یسار واشه ا موسی ابن عمران ابن یسار ابن قاهس یعنی لومبای صدات یاد ذکر کړی قارون ابن یسار ابن قاع یسر سوال سر لیکل کی ابن قاحص ہے او دا دو ستر گور ہے او سی سا قاحص ابن لاوی ابن یعقوب ا موسی ابن عمران ابن قاحص نو دا تر زامن شو موسی دا موسی زام پلار ا دا قارون پلار دارونو دا قاحص زامن تر زامن موسی زام قارون یا قارون ابن یسر ابن قاحص ابن لاوی ابن یعقوب نو موسی ابن عمران ابن یسر ابن قاحص پوښه نو دی په دې په دې دغه باندې د موسی سلام پلار دغه د ترډیشن د موسی سلام ترشه ده خو مطلع چې نږدې خپل و ځکه چې من قوم موسی او دا ډېر نقصان تړلی ورکه د خپل د طرف پیدا شي کنه مقابله کې سړی خفه کړی او ظلمو ظلم القربا اشهد مذاتن المرء من وقل خسام المهندی خپل هغه دغه سړی ډېر زخمي کوي د تیرو تورنه سړی ډېر زیات زخمي کوي د خپلو خلاف دا خبرې یقینا قارون دو د قوم د موسی ارزان په بغا عالم نو زیاته یو کدي د فرعون دی قارون په دی نو زیاته خو په موسی ارزان باندې کړو خو نسبت ټول ته ځکه وکړي چې هغه دی خیر لټو موسی ارزان کنه نو چې تاله یو سړی خیر لټوي او هغه باندې څوک زیاته وکړي دی پتا زیاته وکړو اثر کړي موسی علیہ السلام ته وی چې لکه پتا باندې دغه فرض شو دی زکات دوی نه ورکوم دا ورته ځان له اخلي نو بیا موسی علیہ السلام وی نه ورکې مې نو دوی یو خدو کا یو خدو کا ته هغه ته طالب د سترو خانک درکمه خدا په دا موسی بدنام کا پس باندې ا کنده خدو نه هغه په خېټه کې یاتیم بچو نو هغه دا وکړه دادی موسی د بچی د زما خېټه کې موسی زما جلالي سره وتی وستار په هغه خدای کتم چې پیرون سره لخر ډوبړ تر خدای د خدای خدای یو لري سات هغه ویننه دا مې درو ما وی ودا ما ته قارون چې دغه را کړو چې لاله چې کچر دې بدنام غوښته په تعال د سترو خانک در کوم نو موسی زما یا الله دې خرو کې نو بس هغه امال هغه په دې کې ډوب شو نو بیا موسی زما وړ کې توچ راغې چې دا خو به خلک وایي دا خو تر دې مال لپاره دا څوک نو بیا یال دا مال په پاسه دا مال په پاسه ته جلدلو په الارض په دې کې بس هغه ګرځي تر کوم دا هغه سزا ده مال په پاسه پروت دی هغه ډیر مال چې به په سونو خلکو به هغه د یو ګودام نه هغه ټول ور په سر ایښی دی په ځمکه کې ګرځې شن دا دغه سزا ده خام مړ دی روحانی عذاب ته ملاوی پدمکه ان قارون یقین قارون وو د قوم د موسی سره تر یا تر وو د پلار تر دی آیا تر د موسی سره په بغالم ته ته یو کده دی موسی دی قارون په دی باندې پیغمبر رو بدنامو واته نام یو کونو اور کوم غدی قارون له خزانو ناغه یدا غیچه مفاتیح جامد مفتاحم جامد مفتاحم چې جامد مفتاح شي معنی چابیانې اجمه د مفتاح د میمو زبر او د تیم زبر نو بیا مانا مالونه ورکړو مونږ دته د خزانو نه هغه مالونه چې مالونه د هغې یا چابیان د هغې له تنو اړولې به شي په یو ډله خاوندان طاقت باندې چابیانې دور ډېر وي چې یو اتیا سلو کسانو اوړي یا دا چې هغه مالونه د هغې دور ډېر وي چې په سونو کسانو به هغه د یو ګودام نه بل ته وړه په روز ورځ بل دیا اذ قاله قومه کله چې وي قارون د قوم د الله تفره مستی مه کوه بنده بندیا ان الله لا حب فارحین بیشک الله مینه نه کوي د مستی کوونکو سره وبتا فیما اتاک الله الدار آخره او لاړو په هغه مال باندې چې درکړی تا ته الله کور د آخرت به دنیا توانی څوک به خري بی خر جانمن ورنه حسرت خوري حافظ وي په دنیا باندې آخرت والا مړه ته په دنیا دنیا والے آخری په دنیا آخرت والا بے خر جانو اے دڑگی واخ لگو بیا بے بیا برمان نکے نو دیو تو وی موسیٰ علیہ السلام آورو ہیں چو والا وابت پی ما تا کلاو در آخرا اولا تو پا غمال کی در کرتا ہوتا اللہ کور در آخرا تا نبی علیہ السلام یو دلی صحابہ تا وی پتا اس کے سوک دیتے پردی مال نخ تخپل مال نخ پردی مال تر دیر امینہ کئی صحابہ وی داس کو من کیا امنیشتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل مال پیژنې وی او وی هغه کمی چې موږ سجیب کوي نه دغه نه وی خپل مال هغه چې د الله په دین دی ولګو دا ستا خپل مال دی ځان لولېږه او چې کوم نن پاس یو د مبارک د میراث خورو دی نو خلک د میراث خورو مال تر مینه کوي کوم خپل مال دغه نه لګی چې غریبانو له مال ورکې وابتی فی ما تاک الدار آخره او لټو په هغه مال کې درکړی تاسو ته الله کور د آخر کور ران لاخرت کی پی بنگلی والا کنا یار دل دبی بنگلی آلی آخرت کی پی والا اسو مولیان یو چل زکر دے والی یو پاندوش پیتا جربا یا دور کنال از مکا والی ان بیاد آگی ایسابو لگئی چی مرلا پا مثلا مر پکر روزی والی اب یا دکادو مکادو کی پورا کئی نمیاد چی مثلا مرلا پا آئی که پا لاک بان یا پا دو لاکا بان پیروزی کنا بیا دا کوي وای په دې کې لاس مارز وکړه له یوما اخرت خدمت کوي وای دا لاس مارز دا اخرت مکر دلتا وای دې مدرسه دوه د بیمانه بچی دا خو تا پراپرټی دی بای دا تا پراپرټی یا بس وقف کا وقف کې بیٹھ وقف کې غو نه تا پر پراپرټی دا وای وقف کې اندر بیٹھ کې دا نو وای خو دوه مرلا وی کوم څه مرلا خو له دوه لکه راکې دې دا دوه لکه ورته ښکار نه ولاټو په مال درکړی تا ته تا ته الله کور داخل دنیا کې تش مه لګو ګوره چې دنیا کې مال لګې دی مثال تاسو اورېدلې ها چاته یاد مثال تاسو ته یاد عمران ګورې مړه ده وخو اوس موږ ډېر تېر کړی په دغه نو لږ به نور بیا تېر شي خبره آت نمبر 117 چې په دنیا مال لګئ د هغې انجام وګورم مسلمان فقونه پیاده حیات دنیا صفت دغه مال چې خرچ کوي دی په دې دنیا په ژوند دنیا بنگلې جوړې موټرې اخلي خېښې کپړې اخلي خېښې ډوډاګانې خوري کمه تلې په شان ده سیلای دی چې بایی کې وي اور سر یا ګلی اصابت عورتی کې د سیلای یا دا اور هر څه قوم ظلمو فصل د یو قوم شي زیاتې په ځانو باندې فالکتون علاک یغی لرا نو دکا مثال دے چی دا مال دے گٹھلے تش پا دنیا دولا گون دادا شد دا یو اور تارک نو ستا دا ارت با اوسو دی ستا دا نیکای میکای دا ارت با اوسو دی دکا زامن با پی آیا شایو کی او جہنم تا با پیتا بیادی نو پا دنیا کی اولا گو کنا تش بنگلی بچولا پریدی نای با آیا شای پی کئی شراب کباب کئی زناکارای بکئی نو په دنیا ته مول په اخرت ته مول لگو کنه او ما ظلم ظلم او مولا دیاته اون کدی سر الله علیه په خپل ځان یو دیاته کوم کی چې تش په دنیا لگو نو زه وای چې ولا تنت نه دی کوم د دنیا امه روح په لبر خدا د دنیا ټیک د اخرى خرته نامه الا ګوما په دین واسن کما ستان الله ولي او نیکی کو د خلکو سره لکه نیکی کړه تاسو الله مال در کړی او ولا تبغي الفساد في الارض امر اٹھو فساد پر مکہ کے چه مال نہ لگے فساد جوڑی گی ان اللہ یقن اللہ لا حب المفسدین من نکر فساد یان سر قال وی فرعون انما اوتیتو علی علم یقن دا مال نہ کڑی سی ماتا علی علم فساد پوئی دماچ فساد پوئی اندی چی ماتر دا دا دماغ پر تجربه و خانه دا لانه را کرده دا دماغ محنت ده یا دوی مانا اوی دی بای مانا این نموتی دیقن را کرشی دا معلومه تا علای من پسابت پوی دا اللہ شحینی پا ما بانی دا دا دی لایو کما تالوال ندر کئی دا اللہ دیر چهه تیمه کنا جواب ورم یعلم آنر پودا بای مانا چی بیشک اللہ قد حلک من قبلی پر اکسر علا کرو مکرنا د پیړو نه من آسو هوا شادو مې قوه هجر ډېر سخت و دن په طاقت کې اپیرون وغیره هامان دي وخت سره جما ډېر زیات په مال جمع کول کوي بچ شو ولا اوسلو هته بوت باندې چې کړکۍ دی د جرمونو د دی نه المجرمون د نورو مجرمانه یا ته بوت باندې چې جرمونو د دی یا د دې مجرمانه چې دا ولې بس صدا به ورکوي ولا فخرج على قومه روت فرعون فقوم قربان في زينتي پڑول سنگار وان دا پوج سا دو کران دیو اسونه دیو قسم قسم دسرو تور دیو سخاو سو دیر دسرو پیٹای ملاتا چولی دی دیر پر شو شاکر آواتا نو قال لذین روی دون خیاتا دنیا ویا کسان چه خوخته جوان دو دنیا پرستو یا لیتا نا های های کاش کچی ویمگلا مثل ما اوتی قارون پښان دا چور پرځي کړو هي خدای کو ته براغلي هاي چې دا زمونږه انه یو کړه دا پیدا قارون خامخا د برخ لوی خبره او دوه د الله ډیر زیات دوست دور مال ورکړي او هو هو هو وقال اوس وتا اکبر اوس وتا وقال الذين اوتوا العلم او یا کسان چور پرځي او ته په د الله د کیه ویلکم ورخصت باشي دا سو ہے ثواب الله خیر اجر دا اللہ غور دے آچار چیمان را عمل کرنے که دا تا دا اس خامال تا پس خیگے والا لقاها انا خلی دا کوئی چی دا دی خلد گندگان دا خلق را اردو کی اللہ صحابی مگر کلکی دون کی پا مطلع باندی فخطبنا بھی نو مند منگا دا پھر قارون او کوردا پس مکے پا مکان لہو پی من پیاتے نا نو دا دا پا یودا لچن سونا چیم دار کرد دا من دون لابی دا اللہ نا وما كان المنتصرين او نو دې بدلی غستون کو نا او ګرځل اکران چمچي تمنا کول درجه ده د قارون پرون او ګرځ چې ویلې وای کا هاي افسوس بشک الله چې افسوس ورته پراخې مال چاري خو خسي تخبل بنګانا تنګي وای لولا من الله کثر احسان نو کړ الله په باندې مونږ به ماډو په مخه یعنی دا مال شکر چې موږ سره مال نشته وایي ګنې مونږ به مو اوس منډو کله کله سړی په دې غریبۍ باندې شکر وباسي وایي شکر چې غریب یې ما زه به هم داسې شوم شکر قرآن یو ځل ډاکه راغلی په دې اندر شیر باندې چې مال یې لوټ کړه نو بعدې خلک پکې مړوم کړه دې اندر شیر ته مخامخ وایي دغه د یو چولو والو خانک به سهار راړ دی به ته وخوړه پیسې به وګټې د لس شل روپۍ سل روپۍ به یې وړه کور ته ډاکوان چې راغله د چا نه لاس پرې کړو چا نه خپې پرې کړو څوک مړه مړه کړو څوک زخمي کړو او د ته د نه چې سر را د نه هغه دغه هغه خانک ته واړو نو دا هغه راواړه چمچو به وایي اټنګ اټنګ اټنګ وایي وایي غریبۍ وایي نن دې په پیدا باندې پوه نن دې په خوند باندې پوه شم وو یا مالدار برابر که زمان و زمان تا لشل رو پوشه می خراب شد او زخمی که اونم بچ شما او دیم هایی و شکر چه منگا منگل مال نو را گرنه تا منگ بیموز خراب کرو شکر چه غریب ما غریبی بیا و شکر چه غریب ما و از با اللہ دیم گرده دا کسان چه تمنا کل درجه دا فیران پرونا چه وی لحای یا لیت اللہ مثل ما او تی قارون چه دای ویلو یا قرون شروع شد چه ویلی وے کا دا کریمہ دا افسوس دا ہائے افسوس دا حضرت ہائے افسوس او ان تاکید دے وے افسوس ان اللہ بے شک اللہ فراخی مال چالی خواجی رخبل باندہ گانا تنگئی لولا من اللہ کچر اختانو کہ اللہ پہنگوان چی غریب کرے نوے لخطر پہنا خام خام به منډلو په ځما کې شکر کې مال نشته وای کا هاي افسوس انو شاندار الله روز قابر نه کامیابی کافران تلک بیا تلک دار آخرا ترغیب آخرت ته نه جوالو ګرځه مونږ د آخرت د پاره دا کار چې نه غواړي ځان غټ ګڼو په دنیا کې ان فساد او انجام چې د پاره د موحدو متبد سنت دی اوس ترغیب بیان تھا من جاب الحضر آچا چراتلو کو بیان توحید باندے ارد شرکو کو ولو خیر منا دوبارہ غورا اجر دے دینا اما غورا اجر جانا تھا ومن جاب سیاہ آسو چراتلو کو بیان دے شرک باندے چھے مڑی اوری اور سیدیشتے کوش کرسیہ داتا چھتے فلا اجدال لدینا سرابن شور کلا کتان چھے عمال کڑے بیر بد شرکیات مگر دا چھو دے کون کی ترغیب قرآن تھا اتھا سلیم این اللذی پر آلیکا القرآن بیشک آغازات چی پرس کرے پتابان بیانول دا قرآن فنبی اسلام بیانول پر دو خواب لرادو کا عمل دا بان دا قرآن لرادو کا علام آد خام خواب واپس بکی تا زائد واپس آئی تا دقال اللہ تب بیانو اقلا کا مسئلہ کو رد شرک توحید بیانو تو کہتے چاو شر لے اللہ بادی بیا واپس کی بیان نبی اسلام پر دیر باعزت ترکیبان تلے مدینی تا قربی عالم ہن جابر و رب زما خپور پاچا چرتلو کے پر قرآن ترا خپور پاچا چرتلو پر گمراہ کارا کے وما کنت ترجو انہی تجتا امید ساتا چی در بگری شتا تا الکی دا کامل کی دا کتاب پر ایمانی آتا اللہ مگر دا کتاب در کول چی کم درخ مادم میرا بانتی آتا در افتانا زمان کل دا امیدو ساتا امیدو چی کمگو قرآن تا کو قرآن دکھو دادا اللہ میرا بہانو قرآن سور شکریہ ادا کو ادا کر شکریہ بسنگ ادا کے ابدا مگر دا میرا بانتے ہیں قرآن در کو میرا بانتے ہیں رسولان تب اسے کو فلا تکونا ذلیل کافرین مکہ گئے امدادی دا کافرانو چھ قرآن نبیانے دا کافر امداد دے کفر وزیاد شی چھ قرآن بیانے انو کفر بختم شی قرآن نبیان مولی سے دا کفر کافران سر امداد دے خمولی سے تو آگا تری تردہ کے آگا پسی موسکے چھ دا کافرانو امدادی دے ولا سدن کان آیات اللہ واد نڑ تالا دیتون دا اللہ نا بعد از ان ایک فضان جر علی گریشی تالا آیتون نمرا توحید دے توحید پرے نہیں دیکھو رہے مکہ قرآن نہ بیانے نو داتا کافران سر امداد کے او تو ہی انہی تا توحید قرآن بیانے وہ توحید با پکے نہ بیانے نو گوارد دا ہونا کے ودو الہ ربی کا رب علی خلق توحید در افتا تھا اما کیا د مشرکان ته مشرک بیا چې را د شرک دغه بیان ته توحید نه کې نو ته هم ته بیا مشرک خو د نبی شرک په دوه دا په تفریق را ولا ته دوما لا اله الا الله اخر ورا و کو سر د الله نه جت را بل لا اله الا هو نشه بل جت را بي دي الله نه کل شن حالكم هر شي لا کې دون کې دي الا وجه مگر ذات د الله بابا باخي وي او ته معنی یہ لفظی معنی بکھو مگر مخ دا اللہ نور بدن و علاق شی اللہ لہو دی جسم ثابت کا وجہ معنی ذاتا حلو چاہ اللہ کی دوم کے دے مگر ذات دا اللہ احبا باقی قل من علی افغان ویب قاوج رب کذل جلال اکرام ارہ اتو چی پیزمہ کے پانی کی دوم کے پناہ کیوں دے اللہ وجہ قل من علی افغان اللہ وجہ رب کا اکرام دا اللہ مخ بپا چی نا ذات دا اللہ دلتا ہوئی کلو چین حال کن ہر شاہ اللہ کی دن کرے مگر ذات دا اللہ اغبائی پانی اغبائی باقی لہو الحکم و خادی اللہ رے اختیار دا پیسہ لی دے حدی اللہ تو واپس کر چی نا مقصد دا صورت ہو تسلی نبی علیہ السلام تا پہلا دا موسیٰ علیہ السلام صورت دوئی سے ہو او لسه درې څلوېښت آیاتونه وه تر چوالیس نمبر آیاته پورې. په دې والی ده کې تسلی نبی اسلام ته په احوال د موسی علیه السلام چې حال وکړه که حالی موسی علیه السلام. او په دویمه حصه کې د بیان د مقاصدو اربع عالیه دا ګویا کې تتمې بیان د ړومبي کله چې ته یعنې دا اصول بیان کړې که نه نو هغه مخالفینو تا تکلیف راغلی نو تا له الله تسلی ورکړی چې دا مه تنګېږه خیر دا تکلیفونه وي انما الرسل رسل وانما الرسل رسل پوه شه. او اخره کې خصاصت دنیا بیان کړه دنیا د وجه نه قرآن نه وخته نو د قارون ته وګوره قارون بچ کړه دنیا برابر شه تباه شه اذان کړه چې مونځ وکړو.